God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg Christoffer, Niels og Maria. God aften. God aften. I er klar? Fuldstændig. Fuldstændig. Nu var jeg jo nede af stolen. Christoffer, du havde jo fået lov til at vælge film eller emne til i aften. Ja. Ja, og jeg synes jo, der var så meget. Jeg synes jo, filmåret ser sådan ret interessant ud. Sådan, jeg synes, der er mange gode ting i vente, forhåbentlig. Så det synes jeg er jo spændende lige at tage en gang og så lige kigge fremad, og så hører vi andre også frem til at finde i år, der kommer. Yes. Jeg er sikker på, at Maria, hun glæder sig til alle de der. Jeg tror, der er 9 superheltefilm i år. Jeg er sikker på, hun glæder sig til hver eneste af dem. Det bliver skide godt. Altså, jeg kommer til at være pisse sur i aften. Det er sådan der. Og så, jeg vil jo sige, at jeg var faktisk en, der hellere vil se tilbage på filmen, end frem på filmen. Men altså, det går nok så, jeg er lidt nævn, jeg er lidt gæret i aften, tror jeg. Ja, det skal jo plads. Det er også godt nok. Ja, jeg overvejer. Man kan også hedde gæret, når man er kvinde, faktisk. Det er det bare med D. Så det er jeg i aften. Gørdig, kan du også bare have. Gørdig, ja. Kan man hedde gæret med D, og så være en kvinde? Ja. Så kan man, så elsker man ikke sine børn, man kalder dem det. Good. Men jeg har lige set IT med mine elever, ikke? Det er jo goody, ikke? Nå ja. Yes. Godt. Jamen, så er vi jo klar. Vi har været til at fundet en liste af film, som vi ser frem til, som I så har sendt til mig. Og så har jeg, som sædvanligt, valgt dem ud, som jeg synes er gode at snakke om, og så slettet resten. Og så fundet lidt ellers, hvad der er af gode ting, som I har glemt. Derfor, som du gerne vil snakke om. Ja, okay. Som jeg gerne vil snakke om, selvfølgelig. Ikke alt det der, som I har på jeres liste. Hvis I er heldige, så har I fået et par stykker med. Ja, men ellers så, det har været hård kamp. Det der fine brev, jeg har sendt til dig med min liste, det er bare, det er, du har lige taget de 3, du kunne lide på den, og så resten er bare makuleret. Ja. Ja, okay, godt. Mest Niels. Det der fine laminerede brev, jeg sendte via courier. Ja. Det der. Der kom en mand i sådan en lille tuxedo i en limousine hen ved døren, så skulle du sådan skrive under på det. Det er det brev, ikke? Yes. Ja, jeg sendte bare sådan et de der singing telegrams der. Så. sådan en mand, der klædte ud som guitar, eller hjerte, og en plade chokolade. Ja, ja, ja. Og så stod han nede foran Mortens vindue om natten og sang. Han mente godt nok, det var lidt tidligt. Det er jo først om 14 dage, at Valentine. Men jeg synes heller ikke, teksten var så valentine-agtig, så det er jo så, hvad det var. Så Helle, hun troede, at det var bare... Ja, hun troede, det var til hende, at blev så glad, og så nej, det er nej. Nej. Jeg går ud fra den der brev, du jeg har sendt, den er ikke kommet frem, vel? Vi skyder dyr, der kommer ind på vores ejendom, generelt hernede, hvor jeg bor. Dyr og mennesker, der kommer ind efter sex, de får et skud i røven. Du er sådan lidt ligesom ham der i Gran Torino. Ja, faktisk rimelig meget. Get off my lawn! Det er... Hashtag old man Morten with a shotgun. Yes, nå, skal vi i gang? Det jeg har gjort, det er, at jeg har inddelt filmen efter måned. Jeg synes, i stedet for at vi bare snakker løst og fast om filmen, så har jeg prøvet at finde ud af nogenlunde, hvornår de har premiere herhjemme, så er det lidt nemmere at overskue, om det er noget, man skal glæde sig meget til, eller om det er noget, man sådan lige godt kan udsætte glæden lidt, eller sætte den lidt på hold, hvis det er først i sidste par år, det kommer. Så, og i det her podcast først kommer sådan lige op omkring slutningen i januar, så har jeg ikke taget nogen film med fra januar, så hvis I har haft nogen film med fra januar på listen, så er de slettet. Fordi dem ser jeg ikke frem til, dem har vi allerede set nu, så det er ondt. Det fortæller du mig nu. Tak skal du have. Tak fordi du fortæller mig det nu. Der røg det big short. Ja, det var den forberedelse. Tak. Jamen det. Ja, jamen, du kan nå at se den. Du kan nå at se den, så det, inden det her udkommer, så det... Nå, februar. Det er faktisk rigtigt. Den får snart premiere. Er det ikke næste uge? Jo. Nej, det er torsdag. Den her uge? Ja, som jo så er i torsdags, når det her kommer ud. Men det er torsdag. Så har vi så lige 2 film bagud. Ja, vi skal ind og se Jobs i morgen, så det er... Nå, ja. Men det kommer jo an på, om vi kører en alternativ tidslinje, når man har set det, eller har hørt podcast, og man så er kommet ind på en alternativ tidslinje, og så... Og så er det faktisk, at det var torsdagen efter, at det var der, altså man sådan er kommet tilbage i tiden. Okay, det lyder sådan lidt Primark-agtigt, det der, men hver gang vi overvejer, om vi skal ind og se en film, så oprettes der en tidslinje. Ja, simpelthen. Og vi går ind og ser den. Og så gemmer vi dem alle sammen på loftet. Ja. Ja. Altså, så det er også de der rotter, vi skal gøre noget ved de der rotter. Ja, de larmer sådan. Larmer sådan. Nå, februar. Lad os starte med februar. Den starter jo godt. Deadpool. Hvem ser ikke frem til Deadpool? Det er en superheltefilm, Maria. Er de allerbedste. Jamen, på min liste står The Danish Girl, vil jeg bare lige sige. Så er vi ligesom i gang. Jeg kommer aldrig til at se noget med Eddie Redmayne igen. Det har jeg sagt. Efter jeg har set ham i Jupiter's Ending, så kan jeg ikke. Jamen, der er ikke, han er frygtelig på alle måder. Det er heller ikke dem, vi skal snakke om. Det er Deadpool. Ej, var der andre end jer, der havde Deadpool på listen? Ja, den også. Eller var det kun mig? Jeg ved ikke rigtigt. Marketingskampagnen til den her film har været noget af det bedste, jeg har set nogensinde. Det har simpelthen været fantastisk. Ja, de har fundet nye vinkler hele tiden til at markedsføre den. Altså. Ja. Den har ikke bare kørt den samme trætte plakat, altså. Men den har været så fantastisk, at jeg næsten ikke tør håbe på, at filmen er god efterhånden. Ja. Altså den nyeste, de har fundet på, der med, det skal være, den bliver sådan lanceret sådan en romantisk komedie, der ligner sådan lidt for The Notebook, og sådan, det er fandme genialt. Mm. Og den der tagline, Love Never Dies, eller hvad andet, ja. det er fantastisk. Også den der video, de lavede til det der Australia Day, ja. Så du den? Ja. Altså jeg synes faktisk, han har en god timing og sådan noget, Ryan Reynolds. Så ja, jeg er også sådan, jeg ved godt, jeg er jo nok ikke helt så begejstret, som I er. Jeg er nok heller ikke sådan helt vild med figuren. Jeg er ikke sådan helt over the moon med figuren. Nej, man bliver lidt, hvis man læser for meget af ham, så bliver man træt af ham. Og sådan er det jo. Men, hvad er det, han kan, Morten? Prøv lige at sælge ham til mig. Jamen, han kan snakke. Han kan ufattelig mange one-liners og jokes, og så kan han ikke rigtig dø. Så han er sådan lidt en Wolverine med mask på. Ja, men det er også det, hvis han er usårlig. Altså, hvad kan de udfordre ham med så? Altså, hvad kan de... Jeg tror faktisk, han dør i nogen af tegneserien, men... Okay. Men han bryder også den fjerde mur i tegneserien. Der ved han, at han er i en tegneserie, så han snakker tit og ofte til læseren. Ja, ja. Og det, jamen det ved jeg ikke, der er bare et eller andet specielt over det, og det er rigtig svært for dem, der skriver tegneserien, og tegner tegneserien, at gøre det rigtigt. Der er rigtig mange, der er utroligt dårlige, men der er også nogle enkelte, som er sindssygt morsomme, og jeg håber, den her, den fanger bare lidt af det. Og det lyder, ja. Det lyder til det, eller det ser ud til det, ud fra de her clips, men igen, den tager en time, og 40 minutter næsten, det er også langt. Det kunne være fedt, når Marvel endelig har fået kørt hele Marvel-universet i stilling, at det så filmatiserer den der, hvor han slår dem ihjel, alle sammen. Ja. Yeah. Jamen nu er det vel... Så er det ikke Fox? Det var en god slutning på det. Er det ikke Fox, der ejer Deadpool? Jo. Ja. Her snakker vi altså om en helt ny superhelt, vi ikke har set filmatiseret før. Det har vi. Han var med i... Nej, jeg kunne heller ikke forstå det. Nej. Jeg kunne heller ikke forstå, at det var helt... Han var ikke med på den rigtige måde. Nej, han... Jeg ved ikke rigtig, om vi kan sige, at vi har set ham før. Vi så ham i den der frygtelige X-Men, hvad hedder Origins. Origin Wolverine. Yeah. Så det betyder faktisk, at der sker noget helt nyt og originalt inden for den genre. Ja, i den der er de jo taget hans største, eller en af hans største gaver fra ham. Altså, han kunne ikke sige noget, da han blev til Deadpool. Ja, men det er jo en frygtelig film også. Ja. Så der er jo et eller andet, de er fuldstændig misforstået. De syede hans mund sammen. Det var jo Ryan Reynolds i filmen, altså. Ja. Ja, men han har jo ikke sin dragt på og sådan noget. Nej. Han var sådan en mærkelig udgave af ham. Men jeg ved ikke, hvor meget nyt det er, fordi det er også sådan interconnected med X-Men-universet. Der er nogle X-Men-figurer med og sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg synes bare, at traileren ser sådan lidt... Jeg ved ikke, den ser bare sådan lidt lille ud i scope, synes jeg. Jeg er lidt bange for, at den bliver sådan... Den giver mig bare sådan mindelser lidt om den der nemme X-Men Origins Wolverine. Jeg ved det ikke. Jeg ser frem til det. Jeg håber, det bliver altså ikke noget stort og voldsomt, men sådan lidt i mindre scope, eller Ant-Man, eller sådan noget stille og roligt. Så er det da interessant, at den er R-rated. Altså en R-rated superheltefilm. Vi havde det selvfølgelig også med Kick-Ass, men vi har ikke sådan haft det inden for Marvels univers endnu. Nej. Det der, det der er mest... Blod, og der er rimelig groft sprog og sådan noget her, der ser i traileren, så det er jo, den har noget kant på den måde. Det sjove, eller noget af det træls, er, at de sådan set ændrer one-liners i trailerne. Mange af scenerne fra de her 3-4 trailers, der har været, er de samme, men hans one-liner skifter fra, altså det samme scene, men nogle af hans one-liners skifter, og det gør mig sådan lidt... Det er lidt... så også, fordi man ikke kan se i munden, altså så kan de gøre det der. Jamen, det gør mig lidt nervøs, at de gør sådan noget, fordi... Der har jo været en preview, og der har været et par previews af den, og der fik nogle sådan rimelig gode omtale, må man sige, altså. Ja, og den har også haft premiere i Asien nu, vel? Ja. Nå, det var første film. Har den haft premiere i Asien, siger du? Yes. Sådan officielt? Ja. Han render i hvert fald rundt over Ryan Reynolds lige for tiden. Den har været, den har haft nogle snigpremiere derovre, ja. Han, hvis man følger ham på Facebook, tror jeg det er, der smider han lidt billeder op. Ja. Men han er jo ikke engang lækker, vel? Altså. Han er super lækker. Altså, to mænd og en pizzeria og en dame, eller hvad det hedder. Eller så er hende, hvad hun hedder, Marina Baccarin fra Firefly, hun er med deri. Hun er lækker så. Okay, jamen, så kan jeg godt se så. Det er jeg nødt til. Ja. Godt. Næste film på listen er Coen-brødrenes næste, hvad den hedder, Hail Caesar. Ja. Og den ser fantastisk ud, det ved jeg ikke. Men jeg er også nødt til at se deres film. Hvad med jer? Jamen, Coen-brødrenes, man skal bare se deres film, altså det er... Nu er jeg så lige en lille smule bagud, jeg har ikke set de to sidste, jeg lavede. Men ellers, så skal man bare se deres film. Altså, jeg er vild med den der sort humor, de har. Det er lidt sjovt, at de jo også begyndte at lave film sammen med andre. De var jo med til at skrive manuskriptet til den seneste Spielberg også, Spice også. Som de faktisk også gjorde ganske udmærket. Der var ikke så meget af den der, der var lidt humor i, men det var mere sådan en mere ren spionfilm, altså. Jo, men den havde alligevel det der Coen-touch, synes jeg. Ja. Det kunne man godt mærke, det synes jeg faktisk matchede meget godt. Ja. Altså ind i Spielberg. Jeg er faktisk kommet lidt bagud med Coen også. Jeg har ikke engang set Inside Llewyn Davis, og det er egentlig også for ringe. Jeg har ikke set Serious Man heller. Nej, det var jeg nemlig ikke så glad for. Nej, det er rigtigt. Det var vi faktisk ikke. Men jeg er jo helt vild med Coen. Jeg har lige bestilt den nye remaster af Fargo, fordi vi er ved at se tv-serien nu. Jeg fik lyst til at se originalen film også. Og, altså The Big Lebowski er en af mine yndlingsfilm of all times. Altså, hvis den bare rammer noget af det for The Big Lebowski, så bliver det jo en fantastisk film. Altså, det, ja, fordi det er jo en komedie. Den har lidt den der Barton Fink-vibe også, ja. Som jeg også meget godt kunne lide. Det er også en fuldstændig vanvittig film. Mm-hmm. Og det er jo gået meget godt de gange, de arbejder sammen med Clooney førhen. Ja. Ja. Men det er også bare spændende det der med, at det er sådan også en hyldest i de der, jeg ved ikke, er det 50'erne, det foregår i, 50'ernes Hollywood-studie, ikke? Ja. Altså hele det der, dengang Hollywood bare virkelig var... Det er til det gamle Hollywood, i hvert fald. Ja, det gamle Hollywood, ikke? Det synes jeg jo bare i sig selv er interessant. Så. En film om film er dejligt. Ja, ja, og så er der enormt, altså castet der i er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det gør jo næsten at få mig i biografen, ikke? Mm. Ja, ja. Og så er hun lige med fra Fargo også, inden man ikke ser langt, hvad hedder hun, konen... Frances McDormand. Ja, lige præcis. Hun er jo også altid god. Altid god. Ej, det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er faktisk en af dem, jeg glæder mig allermest til. Ja, okay. Efter Deadpool. Ja, selvfølgelig. Jeg har overbevist mig om det. Morten, jeg ved faktisk ikke, hvis vi lige kommer tilbage til Deadpool, altså, jeg ved ikke, nu skal vi ikke komme tilbage til den, men jeg ved faktisk ikke, om jeg skal ind og se den i biffen. Åh, det skal jeg. Jeg bliver nødt til lige at vente og se. Sikkert. Jamen, det siger du altid, og så ender det med, at du så ender og ser den alligevel. Ja. Det kan også, altså hvis det bliver sådan, det kan også, det ligner sådan lidt en drengerøvsfilm, og hvis det bliver en god drengerøvsfilm. Jeg venter lige til, jeg tager ikke ind og ser den premiereaften, men jeg venter lige et par dage og ser hvad folk siger, og så hiver jeg gæret afsted. Ja. Det lyder fornuftigt. Ja, den er man nødt til at se. Det ved jeg ikke. Det er jeg i hvert fald. Så. Så simpelthen, du tager ikke The Gimp frem, du tager The Gert frem, og tager med. Yes. Er det ikke den kvindelige Gert så? Det er ikke Maria, der kommer med. Hun er også jeg velkommen. Jeg har Gert med D og Gert med T, så der er jo nogen, der er Gert forvirring. Alle er velkommen. Det er godt. Vi er fuldt max på Gert'er. Vi er fyldt op, vi er all out of Gert's. Vi er fyldt op på Gert'er. Yeah, to the rescue. Godt. Næste film, vi er stadigvæk i februar. Det er februar en god måned. Der er en film, der hedder War on Everyone. Ikke en film på min liste, så det må være en af jeres. Det var en af, når du fandt en dansk dato på den. Det var en, der var på min. Yes. Det var en fra John Michael McDonough. Jeg vidste faktisk ikke, den kom i februar. Jeg har bare skrevet ingen dansk dato endnu, så jeg sendte til dig. Det var en dato, jeg fandt. Men... Okay, du er bedre til at finde mere dato, end jeg er. Ja, det er fint, jeg har en aftale med BioCity. Med Kino. Ja. Ja. Men det er en, at John Michael McDonough har lavet ham, der skrevet og instrueret The Guard og Calvary, to ret fremragende irske thriller-komedier. Calvary er måske ikke så meget en komedie, men The Guard er i hvert fald, med Brendan Gleeson, begge to. Han er, så vidt jeg ved, ikke med i den her, men han John Michael McDonagh er også bror til ham, der har lavet Martin McDonagh, der har lavet In Bruges og Seven Psychopaths. Ja. Det er nogle rimelig talentfulde brødre, de to der. Cool. Hvad er den handler om, i hvert fald? Jeg har det meget med, hvis jeg ser en instruktør godt lide, så er det sådan set lige meget, hvad filmen handler om. Det var det samme sidste år, hvor jeg så åbenbart tippede lidt forkert med den der The Cobbler med Adam Sandler, som skulle være frygtelig. Der er så traileren faktisk okay ud, jo. Ja. Hvor han har jo lavet The Station Agent og Win-Win, Tom McCarthy. Men det er nogen med to korrupte politibetjente i New Mexico, så han er kommet væk fra Irland denne gang. Ja. Den kommer slet ikke til at gå i biografen af, for eksempel den der. Jeg har aldrig hørt om den film der. Så. Det er faktisk heller ikke rigtig den mest kendte. Der er to forholdsvis kendte skuespillere med. Det er Michael Peña og Alexander Skarsgård. Det er dem, der sådan set har... Okay. Jamen, den sidste nemme, det kan vi jo godt måske køre til Aalborg for at se. Er det bedre end Ryan Reynolds? Meget bedre. Okay. Okay. Godt så. Næste film er jo en film, som er... nok den alle glæder sig mest til. Det er jo Ben Stiller tilbage i stor form i Zoolander 2. Ja. Yes. Det må klart være på din liste, Maria. Jamen, det er den. Jeg kan rigtig godt lide Ben Stiller, faktisk. Jeg ved sgu ikke helt. Det bliver godt. Det bliver meget, der skal slippe dig i visen. Ja, jeg ved ikke, vi gider se den. Zoolander. Jo, Zoolander 1 er da meget sjov, men altså... Og han er da også meget sjov, men det er også bare det med at lave en tur og sådan noget. Og så traileren ligner bare sådan lidt et opkog af nogle gamle idéer og sådan noget. Jo. Altså det er så lidt desperat, ikke? Ja, det er meget desperat. Men altså, jeg tror... Det er lidt det der Scorcher-film, han snakker om i den der, hvad hedder den der film, han laver, hvor de er i junglen? Hvad hedder den? Tropic Thunder. Ja, Tropic Thunder. Det er sådan lidt det samme Scorcher 3, Scorcher 5. Den er fandme sjov. Altså, Tropic Thunder. Ja, Tom Cruise med fede hænder. Ja, Tom Cruise. Det er skide godt. Jeg glæder mig til Zoolander. Ja, det er sjovt at se, hvad Ben Stiller han gør nu, når han... Jeg instruerede han også den første. Ja, det mener jeg. Han har jo efterhånden vist, at han er en ret dygtig instruktør også de seneste år, så det er lidt spændende, om han laver noget anderledes her, eller om det bare bliver endnu en... Ja, den var jo ikke så vildt komisk, den der ved den Walter Mitty, han lavede for et par år siden. Nej. Selvom den havde nogle komiske træk, selvfølgelig. Ja. Men skidegod. Ja. Cool. Jamen, vi kører videre. Så er der en film, som i hvert fald var på din liste, Christopher, The Witch. Ja. Det er lidt sjovt, fordi den har jo faktisk allerede haft premiere tidligt sidste år nogle steder. Ja. Så jeg er lidt i tvivl om den kommer hjem eller. Jeg tror nok den har en dansk dato engang i marts eller februar eller sådan. Februar, ja, vi starter med februar. Ja. Jamen altså det er jo sådan en film, ligesom It Follows havde sådan en god boss sidste år med at være det nye, altså årets horrorfilm. Så er den her jo også årets boss med at være det nye horrorfilm og er blevet fået nogle priser på Sundance og sådan noget, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Og jeg har læst noget om den, den ser bare mega fed ud, og sådan virkelig spooky. Altså, den skulle være sådan, den skulle handle om nogle hekse, men den skulle sådan have en realistisk tilgang til det her med hekse. Den foregår i sådan nybyggertiden i USA. Så det er meget det her med naturen og skoven og sådan noget. Men jeg synes... Ligesom The Village? Ja, men den skulle virkelig have sådan nogle virkelig sådan nogle scener, der var virkelig sådan unsettling, fordi at det netop er det her med, at det sådan har taget udgangspunkt i hvad man ved om hekse. Altså der er nogle sådan virkelig mærkelige ritualer, nogle mærkelige ting i filmen, nogle mærkelige ting de gør ved mennesker og sådan noget. Altså sådan lidt Blair Witch. Ja, sådan lidt. Men den lyder bare rigtig fed og den ser ud til at være rigtig fedt skudt også. Jeg har bare set en trailer fra den og den ser ret interessant ud. Jeg er altid på udkig efter noget sådan nogle nye nogle horrorfilm der ligesom går lidt nogle nye veje. Og det ser nu ud som den gør lidt, eller tilføjer noget nyt til genren. Jeg så du en her for 14 dage siden. Ja. Zombie. Jamen, det er rigtigt, den har fået en masse fed hype rundt omkring, for den har været vist på mange af de her horrorfestivaler og filmfestivaler, og der er rigtig mange, der har skrevet en masse godt om den. Så jeg glæder mig bestemt også til at se den. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en, jeg vil gå i biografen og se, men det er helt sikkert en, jeg skal se, når den kommer på Blu-ray herhjemme. Altså, det er jo sådan en af de der, jeg synes jo tit, de der lidt mindre film tit faktisk er mere, kan være en bedre overraskelse. Altså, sidste års Ex Machina, som desværre ikke kom i Danmark, var jo en af den de bedste film, jeg så sidste år. Den kommer februar. Gør i Cinemateket. Ja, de viser den i Cinemateket nu, hvor den er blevet sat op. Men altså, det er sådan en af de der lidt mindre film, jeg tror, godt kan blive rigtig fed. Mm-hmm. Cool. Jamen, så er vi faktisk kommet igennem februar. Det var sindssygt. Så kom vi til marts. Tak for i aften. Ja. Tak for i aften. Marts, det er også en god måned. Der, ja, det er en god måned. Der har vi jo Batman v. Superman. Endnu en superheltefilm. Ej, hvor glæder vi os til den. Jeg ved bare, I tre, ej, det bliver godt, hva'? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tør ikke rigtig glæde mig til den mere. Den sidste trailer er noget, der er alt for mig. Den ser fuldstændig frygtelig ud. Fuldstændig frygtelig. Ej, jeg ved ikke, om den ser frygtelig ud. Altså, jeg vil sige, det den har, som er dens vindende trumf, det er jo det her med, at den har Batman med. Og så er den lavet af Zack Snyder, fordi han kan ikke gøre noget galt. Ja, det hiver så lidt ned igen, men den har Batman med. Og, altså, Batman er også med i en af de andre film i år. Altså. Batman og Robin. Ja. Men sælger da så meget ud. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, jeg kan godt se ideen, men det er da... Det er jo en idé, der har været mange gange i tegneserien. Altså, ja, men vi ved da godt, hvem der er sejest. Hvem er det? Det er med i Dark Knight Returns, der er det jo... Jamen, det er selvfølgelig Batman, altså... Jo. Ikke? Jo, det synes jeg jo også, men altså... Tror jeg, han flyver baglæns rundt om jorden, Superman. Han har tiden til at gå baglæns, eller hvad der det kan han ikke mere, Maria. Kan han ikke mere? Det var kun i Richard Donners version, han kan det, og han gjorde det kun i etteren, og så i Special Edition. Jeg kunne faktisk rigtig godt i Superman, det var barn. Jamen, det er da også en fantastisk film. Men altså, den har jo det her, det er Batman, og så kan jeg virkelig godt lide designet på Batman. Mm. Jeg kan virkelig godt lide, at designet på Batman strakt ligner det fra Dark Knight Returns, så jeg kan godt lide, det er sådan en ældre Batman. Og jeg tror faktisk, at Ben Affleck bliver en okay Batman. Det tror jeg. Han er ret fjerskåren. Mm-hmm. Ja, han har jo også spillet Superman en gang før, altså, så han skal jo ikke spille en gang til. Han har spillet, de lavede en film om ham med George Reeves, som spillede Superman tilbage i 50'erne. Hollywoodland. Der spillede han store Superman-kostymer hele også. Det passer faktisk meget godt til ham. Jamen, altså, Ben Affleck er da oplagt. Ja. Jeg er lidt mere nervøs for omkring ham der... Hvad hedder han? Henry Cavill? Nej, hvad hedder han? Ham der fra Social Network, hvad hedder han? Jesse Eisenberg. Lige præcis. Ja, lige præcis. Ham er jeg lidt mere nervøs for, fordi han skaber sig helt vildt i den seneste trailer, som for øvrigt også bare viser alt i filmen, har man indtryk af. Jamen, det er jo netop det, der er problemet, fordi at det er en film, som titlen også ligger op til, Dawn of Justice. Vi skal til at møde Justice League her, og det er en film, som ligger op til Justice League, men derudover skal vi også have hele den her kamp med Batman og Superman. Vi skal have Lex Luthor ind over, eller hans søn, hvad nu han er. Men jeg tør bare ikke at stole på, at han kan lave det godt mere, efter at have set Man of Steel, for den var jo virkelig forfærdelig. Noget af den i hvert fald. Ja. Og jeg synes bare, traileren, jeg ved ikke. Hele det her, den har jo hele det her sucker punch look, som han er rigtig glad for, Zack Snyder. Og, ja, alting er i hvert fald rimelig meget graded til døde. Ja. Kan vi ikke også bare sige, det er jo dømt til at gå galt. Det er jo sådan noget, jeg forstår godt, selvfølgelig skal man gøre det, fordi det ligger lige for, men det er bare, så lad det være. Det kan være, det bliver årets Guardians, måske. At man bliver meget positivt overrasket over. Jo, men Guardians var en film, som man ikke havde nogen forventninger til. Den her, jamen det ved jeg ikke, om man har forventninger, men den er hyped rigtig meget. Guardians var der ikke andre end dem, der læser meget tegneserier, som kendte så meget til de karakterer. Så der var ikke rigtig nogen, som forventede noget stort. Her forventer folk jo noget fuldstændig vildt og voldsomt. Men jeg ved heller ikke rigtig, om jeg er solgt på det der med, at Gal Gadot skal være Wonder Woman. Jeg ved ikke rigtig, om jeg er solgt på hende. Jeg synes, hun ser sådan lidt spinkel og modelagtig ud i forhold til, hvordan Wonder Woman ser ud i tegneserien. Altså, der er sådan flere ting, der sådan... der stikker sådan lidt. Og så det der med, at der skal være så mange... Der er rygter om, at der skal være så mange med. Altså, vi skal se glimt af... Aquaman og... Det er det jo nødt til. Jeg tror simpelthen, den skal lede op. Aquaman sucks. Ja. Men det er Amy Adams som Lois Lane. Jamen det er det jo også i den første. Altså jeg tror, den er i hvert fald potentielt til at være bedre end den første, eller hvad hedder den? Man of Steel. Fordi at Batman ældrer mig med. Jamen Batman kan jo ikke redde alt. Jamen man kan fandme redde meget, Morten. Jo, men Batman og Robin. Batman jo, forever. Rolig, der er ingen grund til at begynde at bande den her. Nej, men det er det. Jeg er også sikker på, at Ben Affleck, han skal nok gøre det godt. Han er jo en fantastisk skuespiller, men hvis historien er dårlig, og hvis instruktionen er dårlig, så er der sgu meget, skal der meget til altså, for... Altså, Zack Snyder, han er måske ikke, jeg er ikke sådan helt tryg ved ham som instruktør, det må jeg nok lidt om. Nej. Jeg frygter den lidt, men jeg vil nok tage ind og se den alligevel, fordi... det bliver stort. Altså det, ja. Jeg tror, det bliver episk og stort. Det er i hvert fald lagt op til. Ikke? Altså, jeg synes, hvad hedder han, Jeremy Irons som Alfred, er fandme en fed casting. Mm. Der er flere, der er en okay casting, synes jeg. Alfred? Du siger ligesom ham der, Alfred. Emil fra Lønneberg. Jamen, er vi danske da? Alfred. Så... Yeah. Og jeg kan se, at men jeg kan også se i traileren, at det ser ud som, vi skal have endnu en origin af Batman. Vi skal finde ud af, hvordan han, yeah. Hans forældre blev slået ihjel og sådan noget. Det skal vi bare lige se en gang til. Det er hårdt, synes jeg. Har vi ikke efterhånden? Det kan vi godt se for os. Ja, og det er rigtig træls. Og det sjove er jo, fordi så er vi også nødt til at få alle de andres oprindelseshistorie med Wonder Woman og Aquaman, og hvem ellers fra Justice League, de vælger at hive med ind over. Har vi fået... Jeg er også en lille smule nervøs for at det ser ud som om Batman her er sådan blevet lidt mere sådan han er blevet sådan lidt mere ondskabfuld og sådan lidt mere voldelig. Han er begyndt sådan at slå folk ihjel. Altså man ser det der på det der tidspunkt, der var han skyder nogen i traileren med det der fly han flyver i. Det gjorde han også i den gamle Batman film. Hvad? Det gjorde han også i Tim Burton's Batman film. Ja, det gjorde han også, men det er bare sådan, det er meget anderledes i forhold til det der. Det vi ligesom har fået etableret, i hvert fald i Nolan også, og også i del i tegneserien. Ikke? Om i Dark Knight, Dark Knight Returns, der er han jo også sur. Ja, men han slår faktisk ikke nogen ihjel. Han sårer mange. Gør han ikke det? Nej, det gør han ikke. Hmm. Jokeren slår sig selv ihjel. Ja, jeg tænkte på ham lederen af de der mutants, der... Ej, han maimer ham bare. Han, han skader ham bare enormt meget. Brækker alle hans arme og ben. Ja. Han dør af blodtab efter et stykke tid, men ja. Nå, godt nok. Skal vi køre videre for den? Det er en stor film. Det bliver uden tvivl stort, men om det bliver godt... Jamen, jeg er enig om, at vi tre i hvert fald skal ind og se den alle sammen. Niels, hvad siger du? Ja, hvis jeg vil sige det. Det var ikke en, der var på min liste med 10 film. Men hvis jeg kommer ind og ser den billigt, kan jeg godt tænke os. Er det ikke også en af de der... filmen, hvor den bare er langt over 2 timer. Det tror jeg godt, du går med. Det er næsten alle film i dag. Næsten over 3 timer. Ja, er der kommet spilletid på den? Nej, ikke på IMDb. Men der er rygter om over 3 timer, eller omkring 3 timer. What? Det skal også være episk. Det kan sætte koldt under 2 timer mere. Ej, men så er vi allerede op. Altså 2 kriterier for, at jeg ikke gider at se den. Det er en superheltefilm, og den er pisse lang. Jamen Nå ja, The Flash, han er også med deri. Ej, der er mange med. Og Cyborg, den mest lammede superhelt nogensinde. Godt, vi kører videre. Nummer en Thor, ja. Niels, Hank ja. Williams. Der kommer en film om ham. Ja, der kommer en biografifilm med Tom Hiddleston som Hank Williams. Så alle de der Hiddlestoner, de skal nok komme ind og se den, og så finder de ud af, hvem Hank Williams er også. Så der er jo i hvert fald noget positivt der. Ja. Og den er lidt spændt på at se. Den ser faktisk ret god, og jeg er ret vild med de der musikbiografifilm. Altså. Det er ikke alle sammen, der er gode, men der er som regel altid et andet interessant at se dem også. Og så synes jeg lige historien om Hank Williams, den er blevet fortalt et par gange før, man fortjener der at blive fortalt en gang til, og måske også på en god måde den gang. Altså. Ja. Og så kan jeg se Elizabeth Olsen også med den, så det er også plus. Altså. Er det hende der Olsen Twin? Er det hende? Nej. Det er den talentfulde. Det er god af den. Det er lillesøsteren. Men er de ikke sådan lidt trælse begge to? Det er ikke en af de to. Der er de to andre søstre, og så er der hende, hun er nogle år yngre end dem. Nå! Og hun har dem, man vil kalde talent, vil jeg sige. Nå, okay. Jeg synes bare, at de der Olsen Twins, de er i hvert fald mere praktiske. Du husker hende fra Avengers? Ja, det var hende, der var Scarlet Witch. Ah, hun var også... Ah, nu så jeg lige Avengers 2 igen, hun er godt nok... Hun er så lidt træls. Ah, hun er sød. Altså, både sådan lidt træls karakter, og så lidt sådan træls skuespil også. Det er ikke lige mig. Ja. Men ja, den ser jeg frem til. Jeg kan også rigtig godt lide Hank Williams' musik. Så. Ja. Men vi er ude i... Jeg ved ikke, om jeg er dum. Vi er ude i sådan noget country noget, ikke? Jo. Hvad er det, der er særligt ved hans historie? Hvad han blev ikke ret gammel. Okay. Som så mange andre musikstjerner. Også ligesom Jim Morrison og sådan noget. 27 nærmest... var han med i den klub. Ja, det tror jeg faktisk næsten. Er det ikke sådan noget bluegrass nærmest? Er det ikke sådan noget... Nej, det er gammeldags country. Jeg ved ikke, om jeg vil ikke kalde det bluegrass. Det, er ikke... det tror okay. jeg ikke, det er. Nå, okay. Cool. Okay. Jamen, og den hedder I Saw the Light. Bare lige, det tror jeg ikke, vi fik nævnt. Nå, okay. Han er blevet spillet på gang før, blandt andet af, hvad hedder det, Chris Christopherson og den evige solbrune George Hamilton tilbage i 64. Så der er i hvert fald plads til, at der kan ske noget godt i den her, vil jeg sige. Synger Hiddleston selv? Kan han det? Jeg ved ikke, om han lipsynger til den, jeg er ikke helt sikker på. Nej. Men det skulle ikke undre mig, om han kan, altså, fordi han kan mange andre ting, altså. Ja. Ja, nu kan jeg godt se, det er sådan noget country. Jeg tænkte på en anden en. Jeg kan godt se, det er sådan noget country. Yes. Cool. Dernæst så er der jo lige, jeg ved ikke om det er den her uge eller sidste uge, så er der jo kommet frem, at der måske, eller kommer en opfølger, eller som måske opfølger til Cloverfield. 10 Cloverfield Lane hedder den. Og det ser lidt spændende ud. Især når man læser lidt mere om historien, at det måske ikke rigtig, det er jo en... sådan en, Abrams, han er vel producer på den, det er sådan en J.J. Abrams joint, hvor at det er en, de har holdt skjul i hans produktionsselskab i et par år, og først her i ugen har navngivet den til 10 Cloverfield Lane. Altså, det er meget fedt det der med bare lige pludselig at sætte en trailer ud, så hey, den kommer om 3 måneder. Men det sjove er jo, at den har været undervejs rigtig længe, de her par år, hvor dens første manuskript, tror jeg, hed Basement, eller sådan et eller andet. Så der er rigtig mange, der spekulerer, om det rent faktisk er en Cloverfield-film, eller bare en eller anden film, som man giver et navn nu for at få den til selv. Fordi skuespilleren har også sagt, at de anede ikke noget om, at det var en Cloverfield-film under optagelserne. Altså, man kan jo sige meget om J.J. Abrams, men han er god til det med at skabe hype, og det der med at altså, holde ting skjulte, og sådan virkelig bruge suspense sådan i sin marketing. Det synes jeg, altså, det er jo... Det er han virkelig lykkelig til. Altså, jeg synes, det er fedt det der med bare at smide en trailer ud og sige, hey, film premiere om, hvad er det, 2 måneder eller 3 måneder? I marts, ja. Ja, og så den der trailer ser sådan ret interessant ud. Det ligner i hvert fald noget helt, helt andet end den første film. Yes. Så det i sig selv er jo interessant. Og så John Goodman også lige med i den. Altså, det... Ja, jeg kan ikke glemme hende, Mary Elizabeth Winstead, han der spiller John McClane's datter. Nå, i 4'eren. Og også var med i... Hun er også med i filmen, ja. Oh. Ja, i 2 sekunder. Men hun er også med i Tarantinos Death Proof. Okay. Hvor det hende, der bliver efterladt ude som pant, for at de kører den bil der. Nå. Ja, ham der er den liderlige. Ja. Nå, okay. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Den, det skal nok blive spændende. Altså, jeg var ikke sådan fuldstændig over the moon, eller fuldstændig solgt med den første film overhovedet. Altså, jeg synes, det var okay, men jeg var ikke sådan... Jeg ved, der var nogen, der bare synes, det var helt fantastisk. Den var også blevet rigtig meget hyped, Cloverfield dengang. Ja. Altså, jeg synes, den var udmærket, men jeg har set den en gang, og jeg har den liggende et eller andet sted på DVD, men det er ikke en, jeg sådan lige har lyst til at se igen. Altså. Der var jo meget den der gimmick med, det var det der lost footage, ikke? Det var sådan lidt nyt. Det fungerer sådan set meget godt i den, synes jeg. Ja. Men, jeg kunne huske, det var sådan en til elever, var helt op at køre over, som jeg ikke selv gad ind og se. Jeg så den. Ja, selvfølgelig. Men han laver spændende film. Altså, det skal man give ham, ja. Abrams. Nu er det så ikke ham, der er instruktør, men han er nok med til at producere den. Og det der med, at det foregår i en kælder, det får mig til at tænke på den der horrorfilm fra 2011, The Divide, som på ingen måde var... eller det var en meget grum film, og... Nu når ting foregår ned i en eller anden kælder, hvor folk bliver holdt fanget mod deres vilje, så kan der ske mange spøjsting. Jeg er meget, meget spændt på, hvilke retning den her film tager. Om vi i det hele taget kommer op fra kælderen, Det ser ud, som om hun kommer op i traileren næsten, gør det ikke det? Hun kommer i flok til et vindue, hvor hun ser noget. Og så ja. Stopper traileren. Ja, det er ret fed trailer. Altså, mm-hmm. den har bare en fed, det er en fed trailer. Den har en fed sådan, stemning, og er meget sådan en egentlig underfortalt også, ikke? Ja. Cool. Så tror jeg, vi er ved at være igennem marts. Det er jo fedt. Der kommer også flaskepost fra P, hvis du glæder dig til den, Marie. Den er selvfølgelig på min liste, Morten. Jamen, det tænkte jeg nok. Har du set nogen af de andre? Jeg har ikke set nogen af de andre. Ja, vi har været biografen og set de to første. Det er jo ikke, fordi vi er sådan fuldstændig væk i det. Altså, jeg synes, noget af det, der fungerer i filmene, det er jo samspillet mellem politifolkene, ikke? Altså, Nicolai Likos og så ham der svenskeren. Fars. Ja. Så, men jeg tror, det her det faktisk er en bedre historie, end jeg synes, de to første. Den sidste var frygtelig. Hvad hed den? Fasandræberne. Ja, det synes jeg virkelig ikke var god. Det var meget, meget overfortalt. Jamen, og så har de også det der med, at de ligner lidt tv-film på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det er, de gør ved den, men de kommer sådan til at ligne mere tv-film end film. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er tv-folk, der laver dem, eller om det er en TV2-produktion. Det er også, fordi det er dansk, ikke? Altså, hvad har vi i Danmark? 5 instruktører, som kan finde ud af at fortælle, altså uden at det ligner tv? Jo, men jeg synes jo faktisk, The Girl, altså den oprindelige kvinde, mænd, der havde kvinder, den var jo, det lignede jo ikke en tv-film. Det var virkelig flot. Det er ikke dem. Instruerede. Kvinde i bur. Nej, det ved jeg godt, det ikke er, men det er jo en dansk instruktør, det, hvad hedder ja. Han? Det er jo, ja, det er Niels Arne Oplev. Ja, den så jo faktisk flot ud. Det var en flot skud i hvert fald. Jo. Og i senest, den her, det, ja. Men det, ja, vi skal jo nok ind og se den, fordi det der team fungerer meget godt, og det er en okay thriller. Historien er i, som du siger, Maria, er også fuldstændig... Det ved ikke Helle, hun har læst alle hvad det hedder, bøgerne, og det ved jeg ikke. Den historie, som den her filmatiseret over, den er ret grum også. Ja. Der er et eller andet, når det går ud over børn, det kan jeg slet ikke... Nej, det er det. Det er det. Men jeg tror, det skal nok blive godt. Altså, den sidste historie var sådan lidt lam. Altså hele den der iscenesættelse af de der, ham der ude på godset, ikke, med alle de der afrikanske safari udstoppede dyr og sådan noget. Ja, så altså, det er bare sådan nogle meget rige svin, ikke, og hende der irriterende kostskolehistorie, ja, og sådan noget. Ja. Det var virkelig træls. Ja. Men altså, selvfølgelig skal vi se den her. Ja. Cool. Men ham der kommissær Mørk, han fungerer godt som karakter, synes jeg. Ja. Skal også støtte sin trober, eller så... Ja, der er i hvert fald noget bedre end i bedrag. Ja. Godt. Jamen, så fik vi også noget dansk film med. Det er bare, fordi du synes, at han er lækre stejlet, eller hvad? Nej, jeg synes han er jo lækre i bedrag. Men det var en rigtig, rigtig dårlig serie. Men det, ja. Det kan vi snakke om en anden gang. Godt. Jamen, så synes jeg, vi går videre. Så ryger vi ind i april. Og der er jo flere, superheltfilm, men vi kan godt lige tage en anden film først. Der kommer jo også langt om længe en filmatisering af Junglebogen. Det er lige det, vi mangler. Åh, Gud. Ej, det mangler vi virkelig. Altså, jeg så traileren, og så bliver jeg bare træt. Hvorfor er det Scarlett Johansson, hun siger ja til sådan nogle ting? Hun spiller slangen, eller spiller hun pus? Altså, jeg vil sige, det er så åbenbart mig, der har den, det som en eneste, der har den bedste. Jeg ser frem til den, altså. Og jeg synes, John Favreau er faktisk lidt undervurderet som instruktør. Det er ham, der har lavet den jo. Mm. Og jeg ved godt, at vi har snakket om Cowboys and Aliens før, men den tror jeg også bliver lidt, den bliver lidt kulsejlet af studiet. Ja. Jeg forestiller mig. Men han var det 2 år siden, han lavede den der Chef, som kan ses, den har kunne ses på Netflix. Ja. Med ham selv i hovedrollen, og sammen med Rob Downey Jr. og nogle andre nogen. Som faktisk, og Scarlett Johansson også med i den. Ja. Og det er faktisk også en ganske udmærket film, og generelt de film Iron Man, og Satura og Elf og Maid og dem der, han har lært. Altså, jeg synes, jeg kan godt lide hans film, og jeg kan godt lide historien. Jeg kan godt lide historien i Junglebogen. Og jeg synes, den rammer den der stemning ret godt. Og det er nogle fine stemmer, de har fundet. Så jeg er meget spændt på at høre, hvordan det fungerer i filmen. Nu hører man ham kun ganske lidt i traileren, men Idris Elba som Shere Khan. Mm. Hvem er det nu? Er det John Goodman, der skal spille Bjørn? Hvad er det? Nej, det er Bill Murray. Nej, Bill Murray, ja. Det er jo en okay casting. Altså generelt, de har jo Scarlett Johansson som Kar, og hvad hedder det, hende fra, hvad hedder det, 12 Years a Slave, Lupita Nyong'o som en af ulvene, og Bill Murray som Baloo, og Christopher Walken som King Louie, og Ben Kingsley som Bagheera, og altså... Christopher Walken som King Louie, det bliver godt. Ja. Jamen, det er heller ikke, fordi jeg er bare så træt af genfortællinger. Jeg er træt af, at Disney har gang i det der med, at alle deres... Jeg så Den Lille Havfru skal også genindspille som live action. Alle deres almindelige, flotte animationsfilm, de skal gøres til live action, og det synes jeg er en træls tendens. Ja. Men der er jo så åbenbart et publikum for det, altså. Ja, ja, jeg gider bare ikke se dem. Jeg kan bare lade være med at se dem. Altså. Ja, det har jeg så også tænkt. Og jeg har ikke haft... Selvom jeg rigtig godt kan lide Kenneth Branagh, så, og den skulle være ganske udmærket, så jeg har ikke haft nogen interesse i at se Cinderella genindspilningen. Men det skulle være en god film. Jeg har bare aldrig... Jeg tror, jeg har set tegnefilmen en gang måske, og det er bare ikke en film... Det er nok en af de af Disneys klassikere, der har fanget mig mindst, altså. Det er også meget en tøsefilm. Ja, det ved jeg godt, men derfor kunne den stadigvæk godt have nogle ting i den, altså uover musene, der fanger, altså. Ja, der kommer også en genfilmatisering af Tarzan-scene op på året. Ja, der er også snak om, der kommer en af Dumbo. Stop! Men prøv lige at spole tilbage. Har vi haft en film endnu, som er skabt helt fra bunden, som ikke er noget, der bygger på noget andet? Witch. The Witch. Altså, jeg synes bare, det er en kedelig tendens. Og nogle gange, så, nu bliver jeg rigtig træt, men nogle gange, så vil jeg fandme ønske at lede i 50'erne eller 40'erne eller sådan noget. Ja, men der var stadigvæk mange genindspillinger og mange genfortolkninger, altså. Jo. Jeg synes bare, at du kan se en film som The Maltese Falcon, det var jo tredje gang, de forsøgte den historie. Ja. Og Ben-Hur, det var jo også, den her, de også lavet som stumfilm. Den kommer også i år. Ja, og Cleopatra, den blev også lavet før også. Altså, de historier der, de der historier, der fungerer, og man kan sige nok så meget om genindspilninger, men altså, hvis den historien er god nok, så kan de godt fortælle den en gang til os. Altså. Kommer der en ny Ben-Hur i år, Morten? Ja. Yep. No. Nogle gange er det bare unødvendigt, fordi den film er jo lavet, og den er god. Altså. Ja, men hvis der er nogen, der mener, de kan lave den bedre, altså selvfølgelig er det ofte, det skal man slet ikke sige, at der ikke er, men altså ofte er det jo studierne, der sidder og tænker, ej, den fungerer godt en gang før. Jamen, men det er så også, førhen, der var der mange af de der instruktører, som for eksempel John Huston med Ridderfalken, det er, at han kunne skulle lære den bedre. Altså. Men det kunne han så også, men det er bare så selv, et mesterværk, sådan set. Altså, jeg tror ikke på noget af det. Jeg tror ikke på, at Batman vs. Superman, den bliver bedre end noget af det, vi nogensinde har set før med de to. Altså, ej, jeg ved det ikke. Jeg er bare sur. Det er godt. Jeg skal også over de der live-action-filmatiseringer. Nej, tak. Ja, ja. Så kommer vi jo til Civil War, Captain America 3, ja. mens Maria er sur. Ja, jeg sidder bare lige her nu og drikker øl. Det er okay. Det var jeg skubben en til. Det er så fuldstændig hånden på hjertet, en film, jeg ser sindssygt meget frem til. Det kan kun blive godt. Jeg også, netop fordi, at den sidste Captain America-film var fantastisk. Altså, den gjorde nemlig det der, som en god superheltefilm skal gøre, at den rækker lidt ud over og fortæller en større historie, end bare det onde mod det gode. Ikke? Altså, der var ligesom noget politik og noget i den. Altså, på mange måder, så er det faktisk min yndlings Marvel-film. Helt sikkert. Men Russo-brødrene, det er jo også dem, der laver den næste her, og de har jo hele tiden sagt, at de ville gå lidt mere ned på jorden, og ikke have de her store episke slag, som vi ser i Avengers. Og det er jo netop noget af det, der gør det godt, at man følger Captain America og Black Widow løbe lidt rundt og snakke med hinanden og nys lidt på hinanden. Og, altså, lidt mere ned på jorden. Jeg glæder mig sindssygt meget til alt det, de skal lave sådan set fremover af Marvels ting. Fordi, med den forrige film, der formåede de at gøre Captain America til, jeg tror, til en af mine yndlings Marvel-helte. Mm. Jeg synes, de var så dygtige til at skabe ham i det der med, at han er sådan et moralsk fyrtårn i en verden, ikke? Altså, han har virkelig sin egen moral, fuldstændig som han følger. Altså, han er meget sådan en idealistisk figur. Mm. Og man får sådan nogle grunde til, hvorfor han så er på den her måde, ikke? Og hvorfor han så er skeptisk over for staten også. Sådan noget, ikke? Ja. Jeg tror, det bliver rigtig spændende i den her konflikt, hvem han, altså det der med den her konflikt mellem registrering og ikke registrering, og så Iron Man er også med, ikke? Altså, jeg tror, det kan blive rigtig godt. Altså, jeg har ret store forventninger til det. Jeg tror, det bliver også superheltefilm for mig i hvert fald. Helt sikkert. Du kunne da også meget godt lide den sidste, Maria, faktisk. Jo. Du kunne da meget godt lide den der Winter Soldier. Ja. Og jeg tror, det er her, vi begynder at lede op til næste fase af De begynder jo lige stille at udfase de her fase 1 superhelte med Iron Man og Captain America og Hulk. Så jeg tror snart, vi begynder at se nogle af dem dø, og jeg tror godt, det kan være her i, at Captain America, han... Var det ikke også i Civil War, at de har fået Spider-Man med os? Jo. Det var lykkedes. Hvorfor må de også godt slå ihjel? Bare sådan så. Han er jo også på vej en reboot. Er det næste år? Kan lige komme med igen? Ja, men derfor kan man jo godt slå ham ihjel. Nej, det kan man tror jeg ikke, de gør. Der er jo også forskelligt, der har været ham i tegneserien. Ja, der. Ja, for det er stadigvæk Peter Parker i den nye Spider-Man her. Men det er også andre, der spiller Captain America i tegneserien, så derfor kunne det passe. Det ville være et godt tidspunkt, at han døde, og at Iron Man måske slog ham ihjel, så at der blev endnu mere konflikt til... Men er der ikke også noget med, at... Spoiler for dem, der måske ikke lige har læst så meget om det. Er det ikke noget med, at ham der, The Winter Soldier, han faktisk overtager Captain America-dragten en overgang? Jo, lige efter... Jo, lige nu der er det ham der Falcon, der har dragten, så vidt jeg ved. Ja, men lige efter han dør i Death of Captain America, tror jeg den hedder. Der mener jeg, det er Bucky, der overtager den. Ja. Men altså, jeg har meget mere interesse i den her film, end jeg har i det der, hvad hedder de, Infinity War 1 og 2, og hvad hedder de ellers, Avengers Infinity. Fuldstændig ligeglad med, om der er 80 helte, der skal møde hinanden, eller 80, der er 80-70, ikke? Er det ikke 70-80 karakterer, vi skal se i filmbringeren, den bliver totalt crowded, og totalt, altså den bliver jo frygtelig. Det bliver jo værre end Avengers 2, altså. Ja, man kan håbe, at de får lidt mere fri hænder, end Joss Whedon gjorde, og... Det er virkelig ikke en god film. Altså, nu så jeg lige igen. Jeg synes virkelig, den er dårlig, når jeg så den igen. Altså, jeg har ikke lyst til at se den igen. Nej. Efterfølgende. Altså, men, jeg synes faktisk, det var lidt hårdt at komme igennem. Men Joss Whedon, han brokker sig meget over, at der blev lagt for meget bånd på ham, i forhold til, hvad han måtte gøre med den. Og jeg håber, at de har lært lidt af det. Og at de får lidt mere fri hænder, fordi, jamen, det ved jeg ikke, det kunne da være sjovt nok at få Guardians med ned, og få det her kæmpe slag. Men jeg glæder mig så lidt mere til alle de andre, som ikke har noget med Avengers-folkene at gøre. Lige bortset fra Captain America. Jeg er sgu ligeglad med den der kæmpe store konflikt, den der, hvor Thanos kommer og sådan noget. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jamen, jeg ser frem til Guardians og Doctor Strange, og hvad de nu ellers kommer med af Inhumans og Black Panther og sådan noget. Det ser jeg mere frem til, end det næste Avengers-film. Det er Marvel, Så. Men, cool. Så har vi endnu en film om nogen, der synger. Vi har en film om Miles Davis. Ja, det er også mig. Det er også dig. Med Don Cheadle i hovedrollen, og ham er jeg ret stor fan af. Og han har altså, så vidt jeg har læst mig til og har set klip med, så har han faktisk lært at spille trompet til den her. Cool. Og han har så også selv instrueret den. Og Miles Davis' historie, han er også en spændende historie. Han døde så ikke voldsomt ung, men han døde også efter et noget hårdt liv, må man sige. Altså. Og det er også nogle ganske fine skuespillere, der er med i den også. Der er Ewan McGregor med, og Michael Stuhlbarg også. Stuhlbarg, eller hvad man udtaler det. Altså. Den er jeg ret spændende på at se. Mm. Men hvad sagde du, den kom i april, eller hvad? Den står til april, ja. I USA, eller i hele verden? Ja. Ja, okay. 1. april i USA. Yes. Jeg kan ikke huske. Der kommer jo faktisk to film med Don Cheadle lige i april der, for han er jo også med Civil War. Som War Machine. Ja, det er rigtigt. Den har jo været vist på et par filmfestivaler rundt omkring, så man kan nok finde anmeldelser af den. Hvis man vil. Ja. Cool. Ja, det kan da, det er ikke en film, jeg er sådan parat af, men det er da spændende. Altså, jeg synes, at hans musik er rigtig spændende, og vi har da også et par plader med ham. Mm. Så det kunne jeg da godt, det kunne jeg da sagtens overveje. Men det er nok ikke en, der får den brede... Hvad hedder den, siger du? Miles Ahead. Den hedder Miles Ahead, ligesom et af hans albumer. Og den er jo, den er skrevet og instrueret om Don Cheadle i hovedrollen. Ja, så det har været sådan et passionsprojekt for ham. Ah, ja. Det er ligesom en Beyond the Sea med Kevin Spacey også. det var også Scott instrueret med ham selv, Hovind, men også selv sang i den, også Kevin Spacey, som Bobby Darin. En udmærket film, som sagde, selvom Spacey måske er lige de der 20-30 år for gammel, der spiller Bobby Darin i nogle af scenerne, hvor han skal være en ung Bobby Darin, fordi der er ikke nogen andre, der spiller ham i filmen end Kevin Spacey. Det var det åbenbart ikke nogen, der måtte. Cool. Jamen, det var sidste film for april, så ryger vi videre til maj og flere superheltefilm. Fedt. Nej, vi starter med en ny film med Oliver Stone. Det er ved at være lang tid siden, vi har set noget fra ham. Og han kom jo med en film om Snowden i år, og det bliver sgu spændende. Ved vi, hvad den bygger på? Altså, den handler jo bare om Edward Snowdens tid i hæren, og så hvordan han slipper væk. Men er det en biografi? Altså, er det det sande? Eller er den bare inspireret af en historie? Jeg tror, det er sådan en biografi. Altså, der står, den er baseret på to bøger, The Snowden Files og Time of the Octopus. Okay. Og så er den så kørt igennem Oliver Stones, så jeg ved ikke, hvor meget at det virkelig er, der når til filmlaget. Det er jo ikke altid, at han er så god til lige at... Det bliver Oliver Stones univers i hvert fald. Ja, ja. Men Oliver Stone er bedst, når han laver de der historiske thrillere, synes jeg. Mm. Det er der, jeg elsker ham allermest. Så hvis han ikke har mistet sit touch, så kan det blive rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det kan blive en god kommentar på den. Altså, det kan virkelig blive sådan... Det kan virkelig blive en tidstypisk film, der virkelig er et opråb til, hvordan verden er i dag, og hvordan USA opfører sig, og hvordan alt det her overvågning, det ændrer verden. Så er det til, at han endelig får en film, der kommer i biografen, Nicolas Cage, han er også med i den. Nå, Nicolas Cage med i den, nå? Ja. Okay. Nå, jamen det gode ved Oliver Stone er jo netop, at man hele tiden, man er aldrig i tvivl om, hvad han mener. Det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes jo også, den der Oliver Stones verdenshistorie, eller hvad, USA's historie, eller hvad den hedder, hvad hedder den, amerikanske historie, hvad hedder den? Den der har lavet. Ja, den var fantastisk. Det var fuldstændig fantastisk. Dokumentarrække. Og hvordan de sendte den på DR. Jamen, det var kun om Amerika, var det ikke? Du kan kun få den. Untold History of the United States. Lige ja. Præcis, ja. Du kan desværre kun få den på DVD. Men den er også få den på Blu-ray. Kan du det? Sidste gang jeg tænkte, kunne man kun få den på DVD. De har den på Blu-ray, både i Tyskland og i USA, så... Okay, nå, det kunne jeg sgu fatte. Den er fuldstændig fantastisk. Jeg vil gerne have den med tekster, hvis jeg kunne have vist den. Men jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Så. Jeg synes jo egentlig, vil man kunne sige, nu er der ingen historiker blandt os, men man kunne sige, at han gør jo egentlig et godt stykke arbejde. Altså, han er en dygtig håndværker, han får nogle ting frem i lyset, at der fortjener at komme frem i lyset. Han er man skal bare altid tænke på, at når det er kørt igennem Oliver Stones manuskripter, så er det måske, så det ikke altid rigtigt, det man ser på. Men altså, bare tage en film som The Doors, for eksempel, altså. Ja. Jeg har en kammerat, der er kæmpe Doors-fan, og jeg er også selv meget glad for The Doors. Men det er sjovt at se The Doors sammen med ham, fordi han kan sidde og pille den fuldstændig fra hinanden, altså. Og det er en skidegod film, sådan håndværker det hele, og Val Kilmer er fantastisk som Jim Morrison, men den er simpelthen så langt fra virkeligheden, som næsten kan være, altså. Og det samme gælder for eksempel sådan en som JFK også, altså. Ja. Skidegod film. Og det er en af de der film, at det gør ikke noget, at den var langt over 3 timer i det lange cut, altså. Men, og man sidder bare på kanten af stolen hele vejen igennem. Det er en fantastisk film, den gjorde også, at jeg blev meget interesseret i JFK-mordet. Altså, jeg var inde og læse alt muligt, og låne bøger om det, alt muligt. Altså, på den måde, så er han jo en dygtig historieformidler, synes jeg, Maria ret i, fordi han, altså det kan godt være, det ikke er helt, altså det ved jeg så heller ikke, om det skal være. Han laver jo ikke dokumentarfilm, så jeg ved ikke, om... Men når han laver en film som JFK, og man bliver, jeg vil sige, forledt til at tro, at det er rigtigt, det man ser i det, for det er simpelthen så godt skruet sammen, altså, og så man så læser om det bagefter, at der er så mange ting i den, at der ikke har fundet sted, eller... Jamen, er det det, fordi er han egentlig ikke sådan rimelig, altså han er vel ikke uredelig? Er han det? Er han ikke bare, altså han er jo utrolig manipulerende, selvfølgelig. Jamen jeg ved ikke, om man kan snakke om, jeg ved ikke, skylder han dig, at det skal være troværdigt? Jamen det gør han jo ikke, for det er jo fiktion. Det er jo fiktion. Ja, det er fiktion selvfølgelig, men det er stadigvæk en film, at der er baseret på virkelige hændelser. Det er stadigvæk en film, der er baseret på så virkelige hændelser, at selv også, der aldrig har levet i den tid, hvor JFK var der. Vi ved, hvem han var, og vi kender til mordet også. Altså man ser en film, hvor de prøver på at udrede det, og man ved, at det er baseret på også virkelig hende sig med Kevin Costners karakter, jeg kan huske, hvad han hedder, Jim Garrison. Altså, at det heller ikke helt hænger sammen i virkeligheden. Altså, man skal altid lige huske, lige læse lidt om, hvad der egentlig er sket. Fordi det er jo det, at, og det har Maria fuldstændig ret i, han er en god formidler. Mm. Men han er en god formidler til, at man så lige læser lidt mere om det bagefter. Altså, man skal ikke tage det for sandheden. Altså. Nej, men det grænser jo næsten det propagandistiske. Jo, men det er jo ikke historie. Det er jo netop det, at den bliver næsten kørt, altså JFK bliver virkelig kørt frem. Den er jo, den måde, den er skruet sammen på, det er jo med newsreels, og det er med, hvor de har genskabt scenerne, altså hvor den virkelig virker næsten som en dokumentar. Altså, det er jo det, der er sådan lidt det farlige i den også, synes jeg. Ja. Det er jo også fordi, altså sådan noget ser man jo rigtig, rigtig, rigtig meget i dag. Men er den fra 93 eller sådan noget? 91. Altså, den var ret banebrydende dengang, ikke? Ja. Jamen, jeg er simpelthen ikke, jeg er ikke enig i, at han skal fortælle sandheden. Det er jo, han er jo en film, altså det er jo, lidt ligesom det der. Jeg siger heller ikke, at han skal fortælle sandheden. Jeg siger bare, at man skal være opmærksom på, at han fortæller ikke den rene sandhed. Det skal man jo altid, når man ser film. Men Oliver Stone har bare ofte haft det der med, at det virker ofte til interviews med ham, at det, han fortæller, det er det rigtige. Han har jo altid haft det der med konspirationsteorier. Det har det altid været sådan lidt. Også i The Doors, der er også sådan en lille smule konspirationsteorier i den også. Men en historiker fortæller jo også altid historien på en særlig måde, jo. Altså, der er jo altid nogle ting, man lægger vægt på mere end andre. Og man kan bare, og jeg er glad for Oliver Stone, jeg kan godt lide Oliver Stone, men man kan bare altid mærke hans touch på det. Ja, men og det man synes skal jeg bare være opmærksom på det, altså. Det synes jeg er rigtig fint, fordi det er jo, man kan jo sige, at det er subjektiv historiefortælling, og, det, og han har ikke intention over at være objektiv. Det har han jo ikke. Jamen, jeg tror ikke, du kan ikke være objektiv, hvis du laver en fiktionsfilm. Det er sådan lidt svært, ikke? Altså, det kan ikke lade sig gøre. Du kan selvfølgelig skrue mere eller mindre på det, ikke? Og han skruer meget. Han skruer meget nogle gange for at få det til at glide dramaturgisk, men altså, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er et problem. Nej, jeg elsker altså, det. Det er fint nok for mig. Men jeg er også tit enig med ham. Ja. Og det kommer helt sikkert også til at blive sådan. Ja, og det bliver det sikkert også, at man skal ud og undersøge noget bag. Altså, man bliver nok interesseret i det her emne mere, ikke? Og skal, nu har jeg set den der Snowden-dokumentar, ikke? Altså, det er jo også en vinkel på, hvad der skete, ikke? Og nu kommer der så den her vinkel på, hvad der skete, og så kan det være, at man skal ud og læse nogle bøger og noget om det også, ikke? Men altså, det er jo rigtigt, når man får jo selvfølgelig ikke helt sandhed, men det synes jeg ikke er et problem. Jeg glæder mig i hvert fald. Cool. Godt, jamen så skal vi jo til at have gang i det igen. Så kommer der jo noget X-Men også i maj. Det må være dig, Maria, der har det på. X-Men Apocalypse. X-Men, hvad er det? Ah, okay. Ja. Du kan da godt lide X-Men. Jo, ej, det kan jeg jo ikke rigtigt. Det er jo noget, du tillægger mig, fordi det kan jeg egentlig ikke rigtigt. Det er bare ikke min genre, vel? Det er det sgu ikke. Ja. Men Morten, det er helt sikkert din. Nej, det er Christoffers. Er det Christoffers? Det tror jeg. Jamen altså, jeg kunne jo rigtig godt lide Days of Future Past. Ja. Og jeg synes, nu har jeg læst en del af de der Apocalypse-historier, Age of Apocalypse, og jeg synes, at Apocalypse er en enormt interessant karakter, og en enormt interessant skurk, fordi han har virkelig sådan, han har mange sådan, der er mange sådan ting til ham, altså han er en kompleks figur på mange måder. Og så er det her med, at han er så magtfuld også, altså han er den største udfordring, de nogensinde har mødt i X-Men-universet. Han gør jo lidt... Men det er det jo hver gang. Hver gang de møder en skurk, så er han den største siden sidst. Og så er det Oscar Isaac, der skal spille ham. Ja. Og han er sådan lidt on a roll nu, han kan ikke rigtig gøre noget galt, altså han er fuldstændig fantastisk i alt, hvad han er med i. Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg håber bare, at I gør det i filmen, at han også får lov til at blive, at han kan skifte størrelse, for det synes jeg, det er noget af det fedeste i tegneserien, det der med, at han kan skifte størrelse og blive, han kan manipulere med sin krop og få lange arme eller blive højere eller sådan noget. Men det ser ud som lidt i traileren, at vi kun får det i drømmeverdenen, men nu må vi se. Ja. Yeah. Det er bare lidt spekulation. Ja, det er jo Bryan Singer, der er tilbage, og det gør også, at jeg i hvert fald ser lidt mere frem til den, at Days of Future Past var ganske ude. Jeg kan generelt godt lide de nye X-Men-film. Der går jo rygter om, at vi får de gule dragter tilbage, og der allerede vi ser nogle af de gule dragter allerede i Deadpool, og så får vi de gule dragter, den foregår jo i 80'erne, så det er jo også lidt interessant. De havde det også, de gule dragter i den der, hvad hedder den? Og den første, New Mutants, er ikke det, den hedder, hvor Er det ikke den, First Class? Grant Morrison skrev? Åh, jeg tror du tænkte på First Class. Nå, ja, film. Ja. Det gør du, det kan jeg ikke huske. Nej, det går jo ikke fint. Men de har jo fået nulstillet tidslinjen her, så... Ja, og det er jo det, der er også lidt problemet med den, Morten, fordi vi ved jo godt, hvordan fremtiden er nu, fordi ja. Det har vi jo set i Days of Future Past. Så vi ved jo godt, at verden ikke går under. Og vi ved jo også godt, hvem der lever næsten, ikke? Altså med mindre, de siger, at de kan ændre fremtiden igen. Ja. Og det gør de da bare. Det gør de da bare. Fordi, ja, nu har Hugh Jackman lige fundet ud af, han vil gerne være lidt mere med. Så de bliver ved med at ændre den, hver gang han lige finder ud af, han vil være lidt mere med. Cool. Ja, det er gået meget godt siden den der, hvad hedder den, The Last Stand. Efter den film, så er det gået meget godt igen. Ja. Ja. Og nu kommer Old Man Logan også, som... Ja, det skal nok også blive interessant. Ja. Men foregår den ikke i en postapokalyptisk verden? Jo, den foregår 100 år senere, eller sådan et eller andet. Okay. Hvor han er gammel og sur. Eller det bliver han i hvert fald. Så, cool. Ja, så stadigvæk Hugh Jackman, der skal spille ham. Ja, det er vist hans sidste rolle, har han sagt. Som, hvad siger du, Niels? Ser du frem til X-Men Apocalypse? Ikke voldsomt. Jeg kan godt lide X-Men-filmerne, men det er ikke... Jeg står en lille smule af på superheltefilm lige på siden. Det er indtil du hører det næste. Det næste, der er på listen, det er jo Warcraft. Det, hvordan kan man ikke se frem til en filmatisering? Instruktøren er god. Det er lige præcis det. Ja. Traileren ligner rent udsagt lort. Men jeg ved ikke, Duncan Jones, han har lavet nogle sindssygt gode film. Og, jeg håber, han får en David Bowie-sang med. Ja, det kunne være fedt. Ja. Men det, altså, jeg vil sige, jeg ser mere frem til hans næste projekt, som er den der Mute, som er sådan en Blade Runner-hyldest, der skal optages i Berlin. Ja. Den glæder jeg mig meget mere til end den her. Den her, den er sådan lidt... Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor han er kommet på den her, fordi det ligner virkelig bare noget CGI. Men det ikke også... Ikke at man forstår, han var på den tilknyttet på et tidspunkt, hvor det Sam Raimi var stort også på et tidspunkt, han skulle lave Warcraft. Ja. Ja. Men jeg ved ikke... Jeg tror, han er jo en rimelig stor gamer, Morten, og jeg tror, han har spillet rigtig meget Warcraft. Hvis du følger ham på Twitter, så kan du se, at han spiller rigtig meget computerspil i det hele taget. Ja. Så jeg tror, han har spillet rigtig meget Warcraft, så jeg tror også, det er det, der driver interessen. Men når du ser på hans tidligere film, som Moon og Source Code, altså det er jo sådan meget sådan... filosofiske science fiction film begge to, ikke? Så rigtig, rigtig fede, sådan virkelig specielle film, ikke? Og så nu kommer han så ind i det her Hollywood-maskineri med kæmpestore computereffekter og slag og folk, der flyver rundt over det hele og sådan noget. Jeg synes, det ser... Jeg glæder mig mere til Mute, som sagt. Men ja, kommer altså traileren kan også være ødelagt af produktionsselskabet, eller hvem der nu står for at lave de her trailer. Det er ikke altid... Ja, de skulle lige have alle action-scenerne frem, ligesom de skulle i Star Trek Beyond-traileren. Ja, den kommer vi til. Bare roligt. Men jeg synes virkelig, den ser forfærdelig ud. Nu har jeg også spillet det spil i rigtig mange år. Og derfor, jeg håber, at det bliver godt, fordi der er nogle rigtig fede karakterer, og der er nogle rigtig fede historier i Warcraft-universet, men jeg tror virkelig ikke, den her film bliver god. Men den har fået sindssygt meget hype. Jeg tror også til gengæld, at Duncan Jones måske er bedre end en af de andre instruktører, der gerne vil instruere den. Uwe Boll har faktisk kontaktet Blizzard. Han vil gerne instruere den, men Blizzard, de vil ikke give ham lov. Han vil gøre det han gratis. Jeg vil bare sige det sådan, jeg tror ikke engang, vi behøver sådan spekulere. De har sagt til ham, we will not sell the movie rights. Not to you. Especially not to you. Fedt. Han ville ellers gerne. Ja. Og så han udfordrer ham, så hans svar på det, det var så at udfordre ham til en boksekamp i en ring. Det kan være, at han laver sådan et modsvar bold til Warcraft. Jamen, han har jo lavet Blood Rain, og hvad hedder den? King... Hvad fanden hedder den? Mange af de første film, han lavede, det var Name jo... Name of the King. Rigtigt. Forsøg på at lave et computerspil om til film. Ja. Og de var også ret forfærdelige. Ja. Alle sammen. Han har også lavet den der, hvad den hedder... den der foregår på en... hvad pokker den hedder? Far Cry. Nå, det er rigtigt. Den har han også forsøgt at lave på et tidspunkt. Ja. Har han ikke lavet en udgave af Far Cry? Jo, han har lavet den i 2008. Den så frygtelig ud. Jeg tror, jeg har set en trailer fra den. Den så sådan... Alone in the Dark har han jo også lavet. Og... I skal prøve at se en trailer til den film, der hedder Hardcore Henry, en film, der kommer i år, som, hvor hele filmen foregår i første person. Nå. Nå, det har jeg godt set, Morten. Ja, det er jo startet som sådan en YouTube-fænomen, ja. Og så sådan blev fundet. Den ser lidt, det ser lidt sjovt ud, men jeg ved ikke, om jeg vil dø halvvejs igennem. Jeg tror, det er mere en gimmick, end det er en god idé. Ja. Det må jeg nok ikke lade. Men det er en spændende at prøve at lave noget nyt. Blodig. Nu lærer du det. Er det nyt? Ja, lave en hel film kun i første persons POV. Nej, det har jeg lavet på gang for. Den er video. Den Prodigy. Prodigy Smack My Bitch Up. Ja. Jo, den er jo i første person. Det var også med i Doom. Og så finder man ud af, at det er en kvinde til sidst. Og man tror, det er en mand hele vejen. Ja. Ej, sikkert gimmick, var. Var det bare 90'er også? De forsøgte jo også tilbage i 40'erne i den der film noir, Lady in the Lake. Det var jo også first person hele vejen igennem. Og det er også den der Dark Passage med Bogart. Der ja, er den, den det er ikke hele vejen igennem, de holder. Nej, den har det også en god del af den, kan jeg da huske. Ja. Det er også meget, det er faktisk meget fedt. Nå, men jeg ved sgu ikke rigtigt med den her ord. Altså, jeg behøver sikkert, jeg tror ikke, jeg skal ind og se den. Altså, det ligner noget Hobbit-crap. Ja. Altså, nogle ligegyldige slag med nogle computerfigurer, der slår hinanden ihjel. Altså, jeg forstår ikke den her film. Og jeg er også skeptisk, fordi den har virkelig også været lang tid undervejs. Mm. Den er blevet rykket og sådan noget, og der gik langt til inden. Vi så bare være en trailer fra den, ikke? Altså, det er heller ikke et godt tegn. Jeg tror også, grunden til, at der er en Warcraft-film, det er, fordi der er så mange, der spiller Warcraft. Så skal de også have landet. De regner med, dem, der spiller Warcraft, de vil også se en film. Der er nogle fede historier. Altså, nu er det er jo et rollespil, hvor det går meget op i historien. Og der er nogle super fede historier, og der kunne være lavet nogle super fede film. Nu ved jeg ikke, om den her bliver det, men jeg kunne sagtens se en rigtig fed film i Warcraft. Det var det samme med Dungeons and Dragons. Den har de var også gode. Den har de forsøgt at lave 3 gange nu, og det er faktisk kun i, jeg har set nogle anmeldelser af dem på YouTube, jeg tror, det er den tredje. Der forsøger de faktisk at lave en historie, sådan at man kan genkende rollespilsaspektet i det også. Altså. Jeg har kun set de 2 først. Det er godt, hvad man skal se. Jeg har skrevet nogle ret fantastiske bøger, der er det der med ham der Raistlin. Og, yes. og tegnefilmen. Ja. Ikke, om I kan huske. Altså, det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare brugte de der bøger, fordi de er fuldstændig fantastiske. Dem har jeg da læst nogle af. De er ret, ret fantastiske. Men jeg ved sgu, altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at Duncan Jones, han gør det her for at få lov til at lave Mute, som er lidt hans drømmeprojekt. Det her lille, den her Blade Runners-ske film, der bliver skudt i Berlin og skal ligne Berlin i fremtiden. Ja. One film for the studio, one film for me. Ja, lige præcis. Og den glæder jeg mig meget, meget, meget mere til end den her. Jeg glæder mig bare til den her overstået, som vi kom i gang med Mute. Godt. Så lad os gå videre til næste måned. Så er vi inde i april. Og nej, vi skal jo ikke ind i april. Vi er inde i juni. Ej, det går hurtigt, det her. For... Nå, der er en af mine, der røg det af, kan jeg se. Men der er forkert. Er det mere det? Dato. Hvad er det for en? Nicolas Winding Refns. Den kommer i juni. Oh, ja. Nå, og det er den, vi kommer til nu? Jeg er den til maj. Nå, okay. Neon Demon. Ja. Jeg snakkede lige med BioCity her til aften, og de sagde, det bliver sgu først juni. Okay. De ringede lige. De ringede lige. Jeg hørte, vi skulle indspille den her podcast. Ja. Du har sådan en rød telefon, efter BioCity, der ringer. Ja. Hvad er det for en film, hvor der er sådan en rød telefon, der ringer? Hvis der er et eller andet emergency. Det er sgu da Batman. Ja. Nå, ja, jamen, det er også en anden. Det er kun Batman, der er sådan en rød telefon. Der er ikke andre film. Batman. Batman, han har i hvert fald sådan en rød telefon, eller den sort, hvor den er sådan en rød knap i midten. Han har copyright på rød telefon. Ja, okay. Det kan også være også en power sign, det ved jeg ikke. Nej, det er sådan en anden spion, et eller andet. Er det 13 Days, eller sådan noget? Nå, ja, det er så rigtigt. Nå. Ja. Nå, Niels Reffen. Ja. Altså, jeg synes, han er en utrolig spændende instruktør, og det er igen et solidt cast, der er i den også, altså, og så håber, at det går lidt bedre for Keanu Reeves i den her, end det gjorde i den der Knock Knock, som skulle være ret funktig. Men han spiller sammen med Christian Hendricks og med Jenna Malone fra Donnie Darko og en masse andre gode også, altså, og så lyder historien, det er faktisk en horrorfilm. Altså, det er jo Reffens første sådan reelle horrorfilm. Altså. Ja, han gik lidt i de grænser med hans sidste film, hvor han prøvede at gå lidt mere, det ved ikke, det blev lidt mere ekstremt til nogle tider. Hvad var hans sidste film? Var det Valhalla? Only God Forgives. Only God Forgives. Nej. der kommer på film siden Valhalla Rising. Nå ja, okay, det er det, jeg rydder noget sammen. Hvad var det, vi only got for gifts? Ja. Og så er det den der, der foregår i Thailand? Ja. Thailand, yes. Ja, okay. Og man kan sige, hvad man ved om only got for gifts, og den var ikke lige så god som Drive på nogen måde, og den havde sine problemer, men det er også en film, du ikke lige glemmer. Mm-hmm. I forløbet, der er virkelig også nogle scener der i, der er sådan fuldstændig vanvittige, og sådan visuelt, der er han meget sådan, han er fandme, man kan sige meget om, men han tager nogle chancer. Ja. Han kører den ikke sikkert. Nu ved jeg ikke, om det er det samme er det samme musikmand som på de andre, ved du det, Morten? Niels, hvad hedder han? Og hvad hedder han? Han der lader sig Drive og til Only God Forgives. Ja, det er når det står musik, jo, Cliff Martinez, det samme. Martinez, ja, han er jo altså bare det. Som også arbejder sammen med Soderbergh på en sådan film. Altså det i sig selv gør jo bare, at jeg vil bare se, hvad finder de ud af sammen. Fordi den måde, deres billeder og musik spiller sammen på, er fuldstændig fantastisk. Altså, den første trailer til Only God Forgives, jeg var helt op at køre over den, fordi der brugte man det der musik, han har taget deri, han har brugt. Og lavet det der, hvor han har lavet den der slowdown version af ham, der den franske DJ. Nå, jeg kan huske noget. Men det var helt fantastisk. Så rent visuelt er han meget interessant, og han tager virkelig nogle chancer, ikke? Den sidste, der var det historien, der bare var for tynd. Ja, og det her, det ligner sådan lidt noget Lynch-agtigt noget, synes jeg næsten. Nu så jeg også plakaten til den, også helt fantastisk. De der meget, meget røde læber og sådan noget, det skulle være sådan meget sådan Shining Lynch-agtigt noget, har jeg hørt. Så det skal nok blive rigtig interessant. Det bliver også set med Christina Hendricks. Ja. Men hun er jo også med i Drive. Ja. Hun er også med i Drive, ja. Og hun er også med i Ryan Goslings første film, som jeg tror, at han ikke produceret den, eller han var med inden over den. Han har i hvert fald produceret den, Reffen, eller i hvert fald, ja. Altså ja. Den har jo nemlig fået det ved, eller hvad den hedder, eller med River, hvad hedder den? Hvad Red River, eller hvad hedder den? Lost River. Lost River, Red River, det er eller andet. Ja, men den er jo blevet beskrevet lidt som sådan en blanding af Reffen og Lynch, så det er jo lidt spændende at se, hvad Reffen laver dengang, der sådan er over Lynch-grøften. Ja, lige præcis. Den så nemlig meget, den så meget Reffen ud. Jeg fik aldrig set den, men den så meget Reffen ud sådan i de billeder, jeg så fra den, bare sådan i farvebrug og sådan noget. Ja. Cool. Men den skulle også være mere en stiløvelse, end det skulle være en god film. Ja. Nå, det lyder godt. Det er også en film, jeg ser frem til. Jeg kunne rigtig godt lide, eller hans film har været meget svingende. Drive er nok den eneste, sådan har kunne lide 100% hele vejen igennem. Men de fleste af hans film har været spændende at se. Selv Valhalla Rising og Bronson, som ikke var på nogen måde fantastiske, så var de visuelt sindssygt spændende. De er altid interessante, og man kan altid huske dem. Ja. Man kan altid huske noget fra dem. Altså, de er mindeværdige på den måde. Det er ikke bare ligegyldigt. Nej. Så cool. Så juni er sådan lidt en tor måned, fordi vi har Independence Day 2, vi har Now You See Me 2, og vi har Turtles 2. Og det ved jeg ikke rigtigt, om det er noget, man ser frem til, men det ved jeg ikke. Det er også, som vi snakkede om, da vi så Turtles, altså det ved jeg ikke, jeg faldt i gryden som barn. I Turtles 2, må man sige, de har både fået Bebop og Rocksteady med, og der er der også noget med Krang. Ja, Krang kommer med. Jeg kan ikke lade være med at se frem til den. Altså det, selvom, jamen det ved jeg ikke. Det er lidt frygteligt, at man egentlig har lyst til at se den. Jamen det har man. Selvom den første er, så den er ikke særlig god. Nej. Den første er ikke særlig god, men der er en bedre instruktør på den næste deres video. Ja. Hvem skal spille Krang? Det skal jeg, Ryan Gosling. God casting. Nej, det skal Ryan Reynolds. Ryan. Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke, om der er kommet person på Crane. De skal bare bruge samme stemmeskuespiller som fra den gamle, altså. Ja. Hvad hedder den? Out of the Shadows, kan jeg sige. Jeg vil alligevel se det frem til den, både for at se, hvordan de laver Bebop og Rocksteady, og jamen, det ved jeg ikke. Bare for at se den. Det er en Turtles-film. Jeg har lige set tegnefilmen igen. Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er fantastiske. Er nogen af jer, der har set nogle af hans andre film? Han har åbenbart lavet en Dial M for Murder remake, jeg ser her. Ja. Nej. Og så har han lavet den der Earth to Echo, som er sådan en, jeg tror, det er sådan en japansk film. Nej, det er den, der ikke. Den fik ikke så voldsomt gode anmeldelser. Okay, ja, det kan jeg godt se. Nej. Så jeg ved ikke lige, han er vist ikke det mest, hvad kan man kalde det? Han er ikke det mest beskrevne blad. Han er lidt ubeskrevet. Om han var, han var produktionsassistent til Spider-Man 2 og 3. Det er sgu da, det er da rimelig godt. Om det er jo stadig, Bader, der er producent, ikke? Yep. Jo, jo. Så det er stadigvæk en henchman for Bay, altså. Nej. Det er en af for The Foot Clan. Ja. Der lavede den. Godt. Det er jo sådan lidt en stille måned, men det er sommermånederne vil oftest. Jeg synes, Channing Tatum, han skal spille Krang. Det ville fandme godt. Bare hans ansigt. Ja. Det var sådan nogle små arme ud. Sweet day! Jeg får skudt hovedet af. Jamen. Ja, hvis vi ikke siger noget, nej, mere, okay, så er det godt nok. Ja, men jeg håber jo lidt, at Krang får sin... Altså, vi skal have den her Dimension X og de der Rock Soldiers, og vi skal have hele pivetøjet, de skal gå all in. Ja, hvad hedder den der dome, han bor i? Technodome, og vi skal have den der krop, den der, han er kingdukke, han går rundt i den der store pumpe, man er kingdukke i underbukser, i lyserøde underbukser, den skal vi have med de der 80'er briller på. Ja, det den skal fantastisk. Vi have. Men jeg kunne godt få frygt lidt, at de gemmer det til træerne, sådan at det sidste, vi ser, det er lige et billede af Krang, og så slutter filmen. Ja, fordi Shredder kommer også med her i. De har også fået en Baxter Stockman med os, ham Stockman Fly. Åh, det er ham, der bliver til fluen, Som bliver spillet af den fantastiske Tyler Perry, som faktisk var udmærket i, var det ikke Gone Girl, han var med i? Han spiller okay i Gone Girl. Ja, og Arrow, han kommer også med, hvad han hedder. Ja, det er ham, der er Casey Jones. Ja. Så der kommer der en del. Fanservice, så er det bare en film, han går. Der er faktisk mange fede karakterer i. Der er fandme også nogle fuldstændig vanvittige karakterer, ikke? Der er også sådan en, der er sådan en halv rocke. Ja. Prøv at se det. Jeg ved ikke, om det ligger på Netflix. Rat King er der også en, der hedder, og sådan noget. Og der er en, der er sådan en ond turtle, og sådan noget. Der er faktisk nogle fede figurer i det univers, der. Altså. Prøv at se dokumentaren om den gamle turtles, eller om turtles-universet. Jamen, den har jeg set. Ja, dem gennemgår nemlig mange af dem der også, det der, hvordan de nogle gange har fundet på de mest vanvittige, bare for at kunne lave nogle figurer også, altså. Ja, bare for at sælge noget legetøj. Ja. Jamen, jeg var rimelig stor turtle-fan. Det var nok et af dem. Jeg så tegneserien, de var fantastiske, altså, og jeg tror faktisk også, de ville holde i dag, hvis man så dem i dag. Om de nye, de kører, de fortsætter jo. Der er jo. De nye holder ganske godt. De er helt okay. Så det er også en tegn til, at du kan begynde på, Christoffer. Ja, de gamle. Ja, det kunne jeg godt. Jamen, de nye også. Hvad det hedder. De kører stadigvæk Turtles, og jeg synes, de holder ganske godt. Så. Nå. De andre to tror jeg ikke rigtigt, der er så meget, og... Daniel Radcliffe kommer selvfølgelig med i Now You See Me 2. Det er lidt sjovt, Harry Potter kommer med, men ellers er der ikke rigtig så meget at sige om den. Jeg har ikke set den første, men der er mange, der siger, at det er sådan en guilty pleasure. Ja, det ved jeg ikke. Den er sjov nok, men ikke... Ja, nej. Jeg synes egentlig, konceptet lyder ret fedt, men jeg har bare aldrig lige fået set den. Jo, men det er meget sådan en gimmick-film, at kig herover, så laver vi noget et andet sted, og så er det ligesom David Copperfield, der går igennem. Det er fuldstændig David Copperfield i 2 timer. Der er ikke nogen, der må se det. Nej. Alle er blindfoldet. Jamen det hele filmen bygger jo på twist, på twist, på twist. Og så, det er bare en masse små twists, som bygger op til en kæmpe twist til sidst. Og det er bare... Er det bedre, twist end en Inception? Nej, undskyld, The Prestige. hvor der er en kloning. Jamen, jeg kan bare godt lide det der i The Prestige, så ser vi også, hvordan de laver de her tricks. Altså, de er sgu ret fedt udtænkt, mange af de her jamen, tricks. Jamen, det gør vi. Og den er også, det er ikke en dårlig film, det er en fin film, men det er nok sådan en guilty pleasure, som du siger. Okay, jamen, det kan godt være, jeg skal se den en dag, jeg har tømmermænd, så vil jeg se den. Godt, juli. Hvad var det mere, der kom? Der var en mere Independence Day 2. Ah. Fuldstændig ligegyldigt. Ja. Jeg synes, nu præmissen lyder meget spændende, der med, at de har fået noget alien-teknologi, og så bruger de det i deres våben. Ja. Og så kommer der et nyt rumskib tilbage, der er på størrelse, der er større end jorden, eller sådan et eller andet. Ja. Ja. Could be good. Ja, og Will Smith er ikke med i den, så det er jo altid en god, altså, det er en god del. Ham har det slået ihjel uden. Ja, han døde. Det er godt nok. Det var en lidt ked af, da han fandt ud af, hvordan de har slået dem ihjel i show notes, som man så kalder det. Så kan han jo lade spørge, han har sikkert spurgt efter rigtig mange penge, og så han spurgt efter hans datter, og hans søn skulle være med i roller også. Han var bare irriterende, også bare det der til Golden Globe. Han har bare lyst til sådan at... Hvad gjorde han der? Han tog en job. Ja, han sad sådan og råbte hele tiden. Gjorde han det? Ja. Han var da ikke til Golden Globe. Jo, han var. Tænker du ikke på, er det ikke Jamie Foxx, du tænker på? Nej, ja, han er lige stræls. Cool. Juli, så kommer vi til noget mere spændende. Jeg synes, det er lidt underligt, at de her film er placeret sådan midt i sommerferien, men det er så, hvad det er. Men første film, jeg er på listen, er et... har vi Greengrass og Matt Damon tilbage i stor form med... Untitled Matt Damon Bourne sequel. Ja, det er sjovt, den er untitled. Skal den ikke bare hedde Bourne 5, eller hvad? Jo. Jamen, hvad den hedder i... har der været en Bourne Legacy? Ja. Men vi mangler en Bourne Betrayal, ikke? Det er en af bøgerne i hvert fald. Det er den fjerde bog. De andre hedder det samme som bøgerne, ikke? Ja, den fjerde bog hedder Bourne Betrayal. Det er bare ikke ret meget at gøre med bøgerne, men det er sådan det. Ej, de er jo sådan løst baseret på. De hedder det samme. Er der baseret på den første bog? Nej, men det er så, man ikke holder fast i den titelrække, så. Ja. Og Bourne Supremacy er der også baseret på bogen. Du, der er, hvad er det? Bourne Identity, Bourne Supremacy, Bourne Ultimatum, Bourne, og så er vi, det er dem, han har lavet, hvad hedder det, Robert Ludlum, og så er Eric von Lustbart, og så er det Bourne Legacy, Bourne Betrayal, Bourne Sanction, Bourne Deception, Bourne Objective, Bourne Dominion, Bourne Imperative, Bourne Retribution, Bourne Ascendancy, den var fra 14, så der kommer nok flere. Der er sådan flere. Langt sådan, at Damon holder. Ja, men der er sådan lidt tvivl omkring de der ekstra bøger, som Robert Ludlum ikke selv har skrevet, hvor gode de er. Det er aldrig godt, men... Det er jo ikke ham, der har skabt universet. Det er dem, der kom flest af, fordi Ludlum har kun lavet de tre først. Ja, vi har jo fået Bourne Legacy, ikke? Det var ikke. Og det var jo sådan en mærkelig, det var fandme sådan en mærkelig film. Den foregik i Bourne-universet, men var ikke rigtig Bourne. Og der var noget af den, der fungerede ret godt, og noget fungerede overhovedet ikke. Men den har heller ikke rigtig noget at gøre med romanen. Det er kun titlen, de har taget derfra igen. Ligesom de ofte tog, før i tiden i hvert fald, ofte bare lånt lige en titel fra en Bond, novelle eller en roman, og så brugte de en lille smule fra den, og så resten fandt de på til filmen. Ja. Ja, men altså, jeg synes, det der var værste ved den sidste film, det var det her med, og jeg håber ikke, den her ret meget med den sidste film gør, det tror jeg ikke, den har, men det var det her, det har vi snakket om, det her med, at man gør det til piller, ikke? Man gør deres superkræfter, eller deres, det de kan noget, det gør man bare til noget kemisk, ikke? Det synes jeg var sådan lidt science fiction-agtigt, og det synes jeg egentlig tog noget realisme ud i universet, som var lidt tyndt, men jeg glæder mig til den nye, fordi jeg er vild med de to sidste Bourne-film, altså Supremacy og så Ultimatum. Jeg tror, Supremacy er en af mine yndlings-action-film, altså jeg elsker det her med, at hele filmen egentlig handler det der om, at han skal tilbage og sige undskyld til hende derinde i de sidste, ikke? Det er det, han finder ud af. Altså, jeg synes, og så kan jeg rigtig godt lide instruktøren også, så ja, det kan kun blive godt. Jeg er lidt spændt på, hvad der gør, at Bourne kommer tilbage, fordi vi sluttede jo ved, at det ligesom var fuldendt det her projekt lidt. Så hvad, og de fik jo lukket Treadstone. De finder en ny boss et eller andet sted. Alicia Vikander med, Hun er så med i alt. Hun er med i alt, Og jeg tror også, Julia Stiles er tilbage. Og den foregår i Europa, ikke? Den foregår i, der er i hvert fald i Europa og i Las Vegas. Ja. Okay. Men de clips, der har været vist fra optagelserne, så ser det ud som, at Damon han er kommet i god form igen. Ja. Til filmen. Han har også været en ældre mand, jo, ikke? Jo. Hvad er det? Er det 15 år siden første film, eller sådan noget? Så, Jeg var ikke der, han sagde på det. Jo, det tror jeg. Jeg kunne også rigtig godt lide Captain Phillips. Den synes jeg også var rigtig, rigtig fed. Meget, meget intens dokumentarisk stil, som Greengrass har, er sådan lidt unik, synes jeg. Jeg var ikke sådan super vild med Green Zone, men igen vild med United 93, som virkelig er en voldsom film, som virkelig sætter sig på en. Så mange af hans film har jeg rigtig godt kunne lide. Det eneste, jeg faktisk ikke var så vild med, det er jo så faktisk Green Zone, kan jeg se herude over. Det er sjovt, om man skulle prøve at se Green Zone, hvor man ikke forventede, det var en ny Bourne-film. Ja. Altså der Green Zone, jeg har gensået den her for et halvt års tid siden. Jeg kunne godt lide den i biografen, jeg kunne også godt lide den, da jeg genså den. Og den blev jo lidt ødelagt af, at traileren den var bygget op på, at det var meget sådan en actionfilm. Altså den var bygget op på, at den skulle være sådan wannabe Bourne-agtig. Fordi nu var Matt Damon, der var med den, og der Paul Greengrass, der instruerede den. Og det er slet ikke sådan, at filmen hænger sammen. Altså det er slet ikke det, de har fokus. Hvis man ser traileren igen, og så ser filmen bagefter, De har ikke rigtig voldsomt meget med hinanden at gøre, altså. Det var ligesom den der actionpakke trailer til Drive, altså. Det var hende, at den amerikanske dame, der savsøgte filmselskabet, fordi hun blev solgt en film, at filmen ikke rigtig kunne leve op til ud fra traileren. Ja, det var en god film. Det var ja. Men altså, jeg er da spændt på, hvad de gør. Hvad skal historien være? Hvad skal Bourne komme tilbage for? Fordi det kan jo nemt komme til at virke som bare sådan en cash grab. Så vi skal virkelig have en god grund til, at han kommer tilbage. Det skal være et godt manuskript, ikke? Det skal være en god... De har jo en Oscar-belønt manuskriptforfatter på den gang. Hvem er det? Matt Damon. Nå, han har været med til at skrive manuskriptet, simpelthen. Ja. Okay. Altså, nå, det er da lidt spændende. Altså, jeg glæder mig rigtig meget, fordi Bourne er en af de fedeste action-helte for mig at se i nyere tid. Men jeg er også sådan lidt... Det er også det, at man ikke har en titel og sådan noget. Der er flere ting i den, der gør mig lidt skeptisk. Men den kommer nok til, det du lige sagde, Bourne Betrayal. Det tror jeg. Det tror jeg. Så hvis den følger den logiske rækkefølge af bøgerne, altså så... Ja. Nu har jeg ikke læst Betrayal, så jeg ved ikke, om det er, der forråder ham, men det kan godt være, derfor de ikke vil afsløre det. Det ved jeg ikke, om det er sådan noget. Men de har igen intet at gøre med bøgerne. De låner kun titlerne, for du vil bare se, Bourne Legacy, den handler om Jason Bourne. Og der har du allerede en rimelig stor forskel. Jo, men Identity følger faktisk bogen sådan rimelig meget, synes jeg. Ja. Godt. Matt Damon har han skrevet andre manuskripter end til Good Will Hunting. Fordi så er han da også rimelig uprøvet. Altså nu ved jeg godt, de vandt en Oscar for den, men altså... Ikke, det kan også godt gå galt, tænker jeg, hvis han ikke har... Altså manuskriptforfatteren, en af de andre manuskriptforfatter, Promised Land. Ja, det er den der med Gus Van Sant. Nå ja. Men det bliver spændende at se, om Bourne stadig kan være relevant i 2016, ikke? Fordi at, altså, Bourne-filmene var jo med til at starte sådan lidt ny måde at lave actionfilm på, og så lige pludselig skulle James Bond også være sådan lidt Bourne-agtig. Den her med realisme. Den ødelagde alle actionfilm i årene efter. Shaky cam, ikke? Altså, jamen det gjorde den. Altså, alle actionfilm, der udkom samme år, var jo simpelthen, hvor er den kedelige mand. Ja. Det var meget sjovt. Men, ja, det var, jeg glæder mig også. Jeg tror også lige, jeg skal gense de tre første film igen, inden jeg skal se noget. Vi har lige genset den første, og den er sgu meget, meget god. Stadigvæk. Så. Det er en af mine film i år. Yes, cool. Næste film, Spielberg, The Big Friendly Giant. Er den eneste, der glæder mig til den? Jeg synes, den jeg kan godt lide, Roald Dahl er en fantastisk forfatter. Ja. Og det er ham, Mark Rylance, der lægger stemmen til The Big Friendly Giant. Ham, der er også kombineret for at være en Butcher of Spies. Jeg synes, den virker spændende nok, altså. Man frygter bare lidt, at det bliver CGI-helvede. Altså. Jeg har hørt, at bøgen, eller bogen, skulle være rigtig, rigtig god. Og så er det Spielberg. Det er stort set alt, Roald Dahl har lavet det som noveller eller som romaner. Det er godt, altså. Ja. Mm. Det interessante ved den, det er jo, at det er Melissa Matheson, der har skrevet manuskriptet, som lige er død, ikke? Hende, der også har skrevet manuskript til E.T. Ja. Så det bliver jo lidt interessant, synes jeg, sådan, at se dem sammen igen på en eller anden måde. Ja. Men jeg ved ikke rigtig, jeg synes, den der teaser-trailer derude, jeg synes, det ligner lidt noget computer. Halløj, ja, det vil det jo blive. Altså. Ja, og plakaten ligner også noget computer, halløj, så jeg ved ikke rigtig. Jeg kender nok ikke historien godt nok til sådan virkelig at blive... Jeg har aldrig læst historien, men jeg kan godt lide gode børnefilm eller gode familiefilm, så jeg håber altid på, at der kommer et eller andet. Roald Dahls børnebøger, de har altid det der mørke i sig også. Ja. Altså, det er også ham, der har skrevet den Heksene, The Witches, der blev filmatiseret i starten af 90'erne af Nicholas Roeg, og Jim Henson var med som effektmand. Og det er jo også en de har tonet den lille smule ned til filmen, men selve romanen, den er i hvert fald meget mørk, altså den måde, at de der hekse, de er over for børn, altså. Er det den der, hvor de kan trylle dem om til mus? Ja. Og også går rundt og træer på musene bagefter. Ja, den kan jeg faktisk meget godt lide. Ja, den var rimelig dyster. Det er den der, hvor de er på det der hotel, og så finder de ud af, at de har den der gathering, de der gæst, de der hekse der. Ja. Fordi de er smukke og unge i virkeligheden, men så smider de så det der. Og så er de helt vildt gamle og sådan noget. Jeg kan godt huske den. Den er helt erased. Ja, den er fed. Det er faktisk mærkeligt. Den er fed. Det er altså ja. Så, men Spielberg er også altid interessant, altså det er næsten også, næsten uden undtagelse, så er det nogle af de film, jeg altid prøver at fange os, det er Spielbergs film. Og han, altså, jeg synes, han er god til at lave... Ja, Warhorse var ikke særlig god. Jeg kan godt lide ham, når han laver sådan noget lidt mere familieagtig film. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til den. Jeg håber altid på gode børnefilm. Jeg kunne rigtig godt lide Bridge of Spies. Jeg synes, det var en af de bedste Spielberg-film i lang tid. Ja, det var en ganske god madfilm. Ja. Jeg så den i en mennesketom biograf, så det siger lidt om, hvor mange folk den trak til. Jeg tror ikke, den er gået voldsomt godt. Nej. Det er egentlig altså, fordi den har da så meget kørende for sig, synes jeg. Det er Tom Hanks, ikke? Og ja, det... men det var nogen, havde den ikke nogenlunde premiere samtidig med Star Wars? Eller? Ah, ja. den kom inden... Lidt før det, men der var nok andre, været nogle andre mere larmende film samtidig med. James Bond? Ja. Ja, Spectre, det er nok mere. Ja. Ja. Yes. Efter... Morten, nu må du jo ikke springe over Bridget Jones' Baby. Oh, det var den næste på min liste. Bridget Jones. Nej, jeg synes bare, det er igen sådan en sjov en. Altså, nu har den serie ligesom stået i stamdæk også længe, og så nu fik René Selvig nok Botox til at kunne spille Bridget Jones igen, ikke? Hvad nummer er det? Babyen, så... Nu må du slet ikke åbne øjnene. Hendes øjne er helt lukket på grund af Botoxen. Ja. Så er hun klar til at få en baby også. Er det kind, der ser helt mærkeligt ud, efter hun har fået Hun ligner overhovedet ikke sig selv. Nej, det er som om, de kunne lige så godt valgt en anden skuespiller. De skulle have grebet chancen, og så taget en anden. Ja, men er det nogen særlig gode film? Nej. Lad os nu være ærlig. Nej. Den første film, han er okay. Altså, den er meget sød. Den er meget sød. Men allerede toren. Jeg tror ikke, jeg har set. Har jeg set toren? De er sjove at se, for de der catfights der, ved jeg, der Colin Firth og Hugh Grant har. Ja. Men Hugh Grant er vist ikke engang med i den tredje. Det kan han ikke. Men det er også sådan lidt, altså, det er også, så skal vi følge en hele livet, ikke? Så skal hun også på plejehjem, ikke? Så skal vi også have en film. Jeg ved ikke, om de har en hel bogsæt, I kan følge det også. Hun, det er jo baseret på romaner. Ja, som heller ikke er særlig gode. De er med, om inden næsten tyndere end filmen. Der er virkelig ikke noget at komme efter. Hver dag starter med, hvor mange kilo hun vejer. What? Men det siger hun jo også i filmen, kan man sige, men det er bare... Det er jo en social kommentar på, hvordan obsessed vi er med... Gud. Ja. Det er vi også lidt over, tror jeg. Ej, den er bare... Ja, det ved jeg ikke. Det er virkelig også bare sådan en film, hvor man tænker, den var unødvendig. Ja. Men lad os nu se. Ja. Jeg synes, I er nødt til at tage ind og se den. Bare for... Den, og så The Danish Girl, får mig aldrig ind at se. De kommer til at gå her i Frederikshavn. Ja, jeg kommer ikke ind at se den. Altså, så i et svagt øjeblik. Ej, I kan lave en aftale. Hvis hun tager med ind og ser Batman, så tager du med ind og ser dem. Nå ja. Ja, det gør det på den måde. Det tror jeg. Jamen, jeg tror egentlig heller, at jeg selv vil ind og se Batman, fordi hun kommer bare til at sidde og svine, og så sviner hun, når hun kommer hjem også, og så skal jeg høre på det også. Ja. Næst i juli, så kommer der remake Ghostbusters. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er jeg lidt spændt på. De kvindelige skuespillere, komikere, de har fået til at spille Ghostbusters eller spøgelsesjægeren her i, er rigtig, rigtig sjov. Så, jo, men et remake kun med kvinder. Ja, det er sarkasme, du bruger der. Det synes jeg bare, det lyder lidt som en gimmick. Men er det ikke ham, der har lavet, hvad hedder den der Bridesmaids? Jo. Jo. Paul Feig, der er den. Den synes jeg, er det ikke en Bridesmaid? Spy, ja. Jo, Spy han også. Så der er da en sandsynlighed for, at det kan blive godt. Men, ja. The Bridesmaid synes jeg jo er mega sjov, men er det ham, der er instruktør på den, eller er han kun producent, det kan jeg ikke huske? Ja, ham der er instruktør på den. Det er det, ja. Jeg synes jo, Bridesmaid var mega sjov. Så hvis den er lige så sjov som den, så vil jeg synes, den er sjov. Men jeg synes, hele det her med at remake en kendt 80'er film, kun med kvinder, det virker sgu sådan lidt, altså, bare fordi vi kan. Altså, det virker sgu sådan lidt tyndt. Hvad er historien? Hvad er den, den vil? Nej. Den vil ikke andet, end du skal ind og se den. Synes du ikke, der er ikke andet i det. Jo, men synes du ikke, det virker tyndt? Jo, men jeg gider ikke se den, altså. Hvorfor? Så er jeg hellere aften sequel. Jeg har set Ghostbusters 1 og 2. Jeg har ikke brug for at få et reboot af den serie. Altså, hvorfor ikke bare lave en sequel til den? Altså, ja, men nu er det svært døde her, Ramis og Bill Murray, ikke? Gider ikke være med, medmindre han bliver slået ihjel i den også. Altså, men så kan man bare lave, det var et nyt hold, der tog over. Altså, Bill Murray er jo med i den, så han må jo dø i den. Altså, det er jo det, der hele tiden har været hans idé. Bill Murray, hvis han skulle spille den rolle igen. Han vil dø, og så vil han være et spøgelse. Altså. Men ja, det er jo en meget fed idé, men altså, jeg synes bare, hvorfor ikke bare køre den videre som en sequel? Det håber jeg lidt mere, det er det. Jamen, det har de jo sagt nej til. Bill Murray, han var jo ret sur. Hvorfor ikke bare finde på en helt ny historie, som ikke har noget med Ghostbusters at gøre? Og så lave en film om det. Men så kræver du, at man finder på en ny franchise. Det er også svært. Ja, det er svært. Ja. Ja. Ej, jeg synes Bridesmaids var rigtig, rigtig sjov. Og det kan da godt være... Jeg er lidt spændt på, om det kunne blive sådan en god hyggekomedie. Jeg frygter lidt Pixels, Morten. Jeg har det meget, meget svært med Melissa McCarthy. Jeg kunne rigtig godt lide hende i den der Gilmore Girls-serien. Men det var også en helt anden type rolle, end den, hun har spillet de sidste 20 film, hun har lært biograferne. Den der åndssvage, tykke damefald på halen-komedie der, altså. Hun har jeg synes, bare... hun er pisse sjov i Bridesmaid. Mm. Altså, det vil jeg sige. Ja. Hello, fuck buddy. Ej, det er ikke hende, det ved jeg godt. Det er Don Draper. Den det er eneste, Don Draper, ja. Den eneste film, jeg har set John Hamm i. Altså, udover Mad Men. Ja. Er han god? Ja. Ja. Det er det, du siger. Du kan ikke lide at se ham i andre roller. Fordi du kan ikke lide, at han er en anden end Don Draper. Nej, jeg kan ikke lide, at han ikke er Don. Også da du så ham til det der. Du kan ikke lide, han var så fjollet til... Nej, for jeg taber han for ham. Til Golden Globes. Han skulle bare blive i rollen. Han måtte ikke være sjov og sådan joke rundt. Han var meget cool nok. En illusion, Marias illusion på lige været i småstykker der. Det var sjovt. Jamen, det er jo det serier, jeg kan ikke. Altså, de kan virkelig putte skuespillere i en boks, ikke? Så er de bare den karakter. Jeg så også lige, hvad hedder han, Breaking Bad? Walter White. Walter White, ja. Saving Pride Ryan i dag. Det var også mærkeligt. Han var med den? Ja. Ej, det er ikke en særlig stor rolle, men det var også mærkeligt. Der er Ted Danson også med. Og Vin Diesel. Ja, ja. Silver Fox. Ja. Ja. Nå, vi ryger videre til august. Vi har jo masser af film endnu. August er også en god måned, fordi der har vi endnu flere superheltfilm. Suicide Squad. Er det allerede i august? Det er allerede i august, medmindre jeg har set forkert. Okay. Og det gør jeg ikke. Det er i august. Nå. Så det er jo snart. Den kan du godt begynde at se frem til. Vi har lige fået en trailer, som var ret fantastisk. Ja, og tak fordi, at de bruger et rigtigt stykke musik, et eller andet åndssvagt cover. De har faktisk været ude at betale for at bruge det rigtige stykke musik, så vidt jeg kan høre i hvert fald. Ja. Tak for det. Altså det var tak for, at det ikke var Inception-spoilerhornene. Den er mega fedt klippet, den trailer, og den fik i hvert fald min forventninger til den film til at stige rigtig meget. Jeg synes faktisk, det ser ret solidt ud. Det ligner meget tegnetageuniverset. Jeg ved ikke helt, om jeg er solgt på det der med Jokeren har de der grills på tænderne endnu. Og jeg ved heller ikke helt, om jeg er solgt på Will Smith som Deadshot, fordi det ser ud som, de prøver sådan at gøre ham sådan mere, jamen jeg slår kun onde mennesker ihjel, og jeg gør det for min datter-agtig. Og sådan er han jo slet ikke i tegnetagen. Og der er han i den nye Suicide Squad. Er han det? Ja. Okay, men sådan var han der ikke. Jeg så forresten her den anden dag, at Batman har banket Deadshot så mange gange, at han kan ikke sigte på Batman mere nu. han får sådan en psykisk reaktion på det, fordi han har banket ham så mange gange. Så hvis han hæver sin pistol, så ryster han. Altså, han kan slet ikke hæve sin pistol mod Batman. Det er surt. Sådan. Han bare smadrer ham fuldstændig psykisk. Fedt. David Ayer, eller hvad, hvordan man udtaler hans efternavn, han har også lavet en ret fed film indtil nu, så jeg er spændt på at se den. Jeg tror nok, det jeg har faktisk ikke set nogen af hans film, tror jeg, ikke, Morten. Ja. Hvad hed den der tankfilm? Hvad var Fury. Den og hvad har han mere lavet? End of Watch og Street Kings, er lige dem, jeg husker. Jeg har godt hørt om ham, men jeg har ikke... Jeg, det ved jeg ikke, jeg bare lige... Så har han også været manuskriptforfatter på en... Ja, og manuskriptforfatter, det kunne jeg faktisk ikke huske. The Fast and Furious, det var manuskriptet til den. Og altså, den Training, Training Day, faktisk, den var rigtig fed. Ja, den var da, var den ikke også nomineret? Training Day, også manuskriptet. Jo, han var vel, når var manuskriptet også? Ja. Det er Denzel Washington. Det var Antoine Fuqua. Ja. Han var også stor en overgang. Ja, er vel, nu kommer det jo London as Fallen, det ved jeg ikke, om den er på vores liste. Den springer over, men den kommer i starten af året, snart. Ja. Hvad med, hvad hedder den, Magnificent Seven remake, det er vel også i år? Ja. Den springer jeg også over, fordi jeg tænkte... Det er også Antoine Fuqua. Men altså, jeg synes, det er fedt ud. Jeg synes, det ligner noget, lidt noget nyt, og jeg synes, det ligner noget... Det er fedt, det der med at følge skurkene. Men jeg ved ikke helt, om jeg er solgt på Jokeren, der med alle de der tatoveringer. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Hvad siger I? Det fede med Suicide Squad, det er, at der er rigtig mange skurke at tage af, og i tegneserien, der dør de jo også lidt fra en ende af, fordi man forråder lidt hinanden, og så skal man lige skydes lidt, og så... Jeg synes, det er sjovt, når man har sådan nogen, som er expendables, mestendels, bortset fra de her store helte. Jeg synes, den der, hvad hedder den, tegnfilmen Arkham Asylum, den kunne jeg godt lide. Ja, det var meget fedt. Altså, jeg synes... Suicide Squad, og var der faktisk... Jeg kunne forestille mig, at de låner lidt fra den til filmen, fordi Killer Croc var også med i den. Ja, Captain Boomerang var også med i den. Ja. Og Captain Boomerang ser faktisk ud til sådan nogenlunde fungerer, det er Jay Courtney, så det er jo allerede det, jeg er jo meget, meget skeptisk over, men han ser faktisk ud til at fungere okay i traileren. Jeg tror, i det nye Suicide Squad tegneserie, der dør han på side 5 eller sådan et eller andet. Han er sådan en, der går ind og overtager, ja, det er mig, der bestemmer, det er mig, der bestemmer, og så får han lige skyde panden eller sådan et eller andet. Det gider de kraftedeme ikke høre på. Der er også en, der dør meget hurtigt i Arkham Asylum. Jeg kan ikke huske, om det er Killer Croc, om det er, der dør den. Nej. Nej, det er ham der russeren. Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske... Balrog. Nej, Balrog, ja. Jeg har en rettelse. Det var ikke, det er ikke Antoine Fuqua, der har lært London Has Fallen. Det er en, der hedder Babak Najafi. Ja, fordi han er kun producent på den, ikke? Fordi han har lavet blandt andet to afsnit af Banshee-serien, og så har han lavet Snabba Cash 2, den der svenske. Så. Ja. Den ser... Den ser ikke særlig god ud, London Has Fallen. Nej, det gør den sgu ikke. Men det ser ud... Sådan ser meget godt i den første. Det var okay. Det ser ud som, Harley Quinn-figuren har de nailet, og Margot Robbie rimelig meget nailet, ser det ud til. Ja. Og det er fedt, hvis vi ikke får nogle backstory på dem alle sammen, fordi det er der ikke behov for. Ej, overhovedet ikke. Altså, men jeg er spændt på, om Joker-figuren fungerer. Altså, det ser ud som, han virkelig sådan transformerer sig ind i rollen. Det er lidt træls, han er så meget med, altså om man ikke tør at lave en film uden ham. Altså det der med, han er sådan lidt, det der er lidt træt af ham, det der med, han er sådan lidt rockabilly, det der med, han skal have de her tatoveringer og grills og sådan noget. Men det er jo fint nok, altså det er jo fint nok, de prøver deres eget, men jeg synes bare, der går også, de siger også, at Batman er med her i, altså det er jo... Der har jo været et billede, hvor han ligger, og han sidder oven på en bil. Ja, Batman. Ja. Men det kan også være for... Jeg kan se Scott Eastwood også med. Det er jo også lidt det samme. Der var jo for eksempel også flere personer med i traileren til Force Awakens, end der var med i filmen. Så man kan ikke... Jeg ved heller ikke helt, hvor vild jeg er med Deadshot-looket. Lidt for meget rødt. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtigt, at han ligner tegneseriefiguren. Det høres man heller ikke altid. Nej, men den der maske ved jeg ikke helt, om jeg er solgt på. Jeg ved ikke helt det. Jeg er sådan lidt, vi ser. Men jeg synes, at konceptet lyder meget fedt. Og jeg håber, det er sådan mere gråt og råt. Altså det, der er jo med Suicide Squad tegneserier, det er jo også der, det er mere sådan et film noir-univers, ikke? Mm. Og folk er onde ved hinanden konstant, ikke? Og det er sådan lidt mere brutalt og lidt mere hårdt, og folk, de dør fra en side af, som siger, ikke? Ja. Det er lidt fedt. Mm. Cool. Næste film i august er Star Trek Beyond. Ja. Det bliver bare godt. Det er Star Trek. Det bliver Star Trek. Ja. Det, jeg glæder mig mest ved, det er, at Simon Pegg har været med til at skrive. Han var jo heller ikke helt tilfreds med en trailer, kom ud som Pegg. Nej, og jeg håber, det bliver sådan lidt The Original Series over det, hvor at vi skal se dem ud og udforske lidt, og finde nogle piger, som han kan charme sig ind på Kirk, og lidt fanservice. Jeg ved ikke, traileren ser bare super ringe ud. Ja. Virkelig ringe. Altså, den ser faktisk ringe ud, jeg gider end at se. Altså, jeg kan rigtig godt lide Star Trek-universet. Og jeg glæder mig faktisk endnu mere til den nye tv-serie, der kommer næste år. Ja. End den her film. Into Darkness, synes jeg var sådan lidt, det har vi jo snakket om. Mm. Den er sådan lidt... Jeg genså den, og jeg synes ikke, det er en dårlig film, men den første film er meget, meget bedre, synes jeg. Den der reboot-universet. Ja, den var meget fint. Men det her, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt. Yeah. Hvorfor ikke tage noget som at bruge Borgs, altså bruge The Borg, for eksempel bruge nogle af de rigtig fede skurke, som vi har i universet, i stedet for nogle af de samme. Om de er med. Nej, men det kunne bare, jeg vil gerne se dem i en opdateret version, eller nogle af de andre, nu har jeg set Star Trek Next Gen, ikke? Altså der er virkelig mange fede skurke, man kunne bruge, ikke? Okay, nu er jeg lige inde og kigge på hvad han hedder, Justin Lin, ham der er instruktør på den. Han har en anden film i som er annonceret, er, som er en untitled Jeremy Renner born sequel. Det er lidt spændende. Vi kører videre der. Det, åbenbart. Ja. Så møder de nok hinanden. Så bliver, det er ligesom American Ninja. Så på et tidspunkt, så kommer de sammen, og så, det bliver godt. Jeg håber ikke, de møder hinanden, fordi jeg synes godt nok, at Jeremy Renner er flad i forhold til Jason Bourne. Altså, jeg synes, han fungerede okay, men han er bare ingen Jason Bourne. Nej. Jeremy Renner, han er altid sådan second best. Ja. Det er han også i Mission Impossible. Han får aldrig de der rigtige hovedroller. Han er altid sådan ikke helt han var der med i Hurt Locker. Der gjorde han det godt. Ja, det vil jeg da kalde en hovedrolle. Jo. Også rimelig godt. Ikke, fordi han, det er jo ikke det, men jeg synes bare tit, han er sådan, han er ikke sådan helt tynd. Han spiller lidt second fiddle. Nej, men Star Trek, jeg skal ind og se den. Sådan er det bare. Jeg håber i hvert fald, I får en bedre trailer, før jeg er overbevist om, jeg skal ind og se den. Jeg synes virkelig, den så ringe ud. Ja, helt enig. Men ja, jeg kommer nok ind og se den alligevel. Det er bare nogle film, det må man se. Ligesom The Danish Girl. Ja, præcis. Ja. Ej, ja. Næste film, så er vi faktisk helt oppe i september. Nu er vi jo henne i slutningen af måneden. Hvis jeg springer over nogle af jeres film, så sig endelig til. Nej, det kunne jo være, at vi havde en forkert dato. Altså. Det kunne godt tænkes. Kubo and the Two Strings. Jeg tror, det var en, du havde på, Niels. Ja, det er fordi, det er en, at Leica-studierne har lavet. Yes. Den der også lavet Coraline og Paranorman og The Box Trolls. Og de var jo ganske udmærket, så hvad finder de på næste gang? Det er kun deres fjerde film på det studie der. Og jeg ved ikke helt, om det er... om det må være stop motion også, kunne jeg forestille mig. Måske. Ja. Yeah. Men de plejer at have en god stemning og en god... en god stil. Det er en fed visuel stil, synes jeg. Ja. Og jeg kan godt lide det. Det er sådan noget, der er sådan et eller andet, hvad kan man sige, barndomsagtigt over det. Jeg synes, de er fantastiske, deres film. Og han har tidligere, ham der instrueret den, han har været med på de tre andre også, som lead animator. Så det kan nok ikke gå helt galt. Travis Knight. Og så er der nogle gode stemmer, de har valgt til den også. Rooney Mara, Charlize Theron, og Matthew McConaughey, og Ralph Fiennes, og George Takei er med os. Oh my. Så den der er spændt på at se. Cool. Og jeg håber på, at den kommer i dansk biograf, fordi den... Altså, de har træerne og kommer jo, og du har en dansk status på den, men der kan jo ske mange ting, inden vi når til september. Bestemt. Jamen, jeg synes, vi fortjener at få nogle gode børnefilm i biograferne, i stedet for bare endnu flere Minions-film, og endnu flere, altså, det må gerne være lidt, ja, det må gerne være lidt originalt også til børnene, synes jeg, i stedet for at det bare er, ja, også bare forestillet. Ja, og det er netop det, de er, de der film for Leica Studio, de er originale, altså. Ja. Og de er måske lige en, de er ikke sådan helt børnevenlige, altså, men... Nej, men sådan, altså... Når man kommer op i de der 8, 10, 12 år, så kan man jo sagtens se filmen. Og, ja. De har også brug for noget andet. Ja. Så. Ja, jeg så vi selv dengang, altså. Alien. Ja. The Shining. Ja. Nå, cool. Så kører vi videre til, nu skal vi se, Sully var en film, jeg faldt over, og en film med Clint Eastwood. Og det er jo filmen om ham. Det er jo han stadig film. Ja, men det er filmen om ham, piloten der landede på Hudson River. Og, okay. Og den, og det er den Tom Hanks, han er med i som piloten. Ja. Den ser jeg alligevel lidt frem til, fordi han laver også nogle spændende film. Det er sådan lidt op og ned med Eastwoods film, men jeg tror sgu nok, den skal blive spændende. Det er vildt, han kan blive ved med at lave film, ikke? Ja. Men spørgsmålet er også, hvor meget han laver efterhånden, og bare siger til folk, spil! Gå men gang. Er der en film i det, at han lander på Hudsonfloden? Er der en film det i det? Det kan det jo godt være. Og der var jo lidt, de snakkede jo lidt sammen, og sådan lidt over radio. Jo, men vi ved jo altid, at man overlever. Altså, Men det, jeg ved godt, det er lidt ligesom Titanic selvfølgelig, men altså. Jamen, det er ikke sikkert, den tager 4 timer. Nej. Det ved jeg ikke. Jeg ser frem til, det er spændende at se, hvad han, om han stadigvæk kan noget. Han er jo ved at være 110 eller sådan et eller andet, så det... Jeg synes, han har tabt lidt, Morten. Jeg synes ikke, han er ikke så dygtig, som han har været. Det er han bestemt ikke. Han har ikke været lige så god siden... Million Dollar Baby. Ja, yeah. Det gik måske allerede lidt ned med den, fordi Unforgiven var så fantastisk. Den synes jeg var god. Den, jamen, det er den også. Det er en god film. Men siden den, der er det gået sådan lidt ned for ham. Jeg synes, en af de nyere film... Jeg var ret vild med hans det der tofilms mesterværk. Ja. De to Flags of Our Fathers og Letters from Iwo Jima, især den japanske del af dem. Og så også Changeling med Angelina Jolie, synes jeg også var rigtig god. Og Gran Torino også. Den er faktisk meget fed, det er rigtigt. Den havde jeg helt glemt. Det er faktisk en udmærket film. Og Invictus, den fungerede også ganske udmærket. Jeg synes, at Hereafter, den havde sådan nogle ting, der fungerede, og nogle ting, der ikke fungerede. J. Edgar, den var lidt kedelig. Og Jersey Boys, han skulle ikke have lavet en musical. Og American Sniper, der var også nogle ting, der fungerede den, men der var mange ting, der ikke fungerede i den. Ja, den er jeg så faktisk gået lidt udenom American Sniper, fordi jeg tænkte, det var sådan alt for flag-waving til at gå den ud. Nu handler det så også om amerikansk snigskytte. Jo. Amerikansk militær, så man kan ikke helt undgå flag-waving. Nej, men der er forskel på, hvordan man kan gøre det, ikke? Altså, jeg frygter lidt, den er sådan næsten ikke talt ud. Men ja, det har jeg da sørt, den skulle være. Men han er enormt produktiv, hva'? I forhold til, hvor gammel han er. Det må sige. Der er jo stort set en hvert år. Eller i 2014, der er den så lige to. Ja. Næste film på listen, så er vi inde i oktober. Og så kommer vi tilbage til Jack Reacher. Yes. Never Go Back. Den her gang der er det jo Jack Reacher, der bliver anklaget. Så det er jo spændende. Det er jo Jeg har lige så er hun med hende fra hvad hedder Avengers. Kobe Smulders. Prøv. Jeg har en tilståelse. Hvad er det, Maria? Jeg har ikke set Jack Reacher 1. What? Det var faktisk okay. Det er jo en kæmpe fejl. Den er okay, men den er heller ikke sådan. Jeg synes heller ikke, den er noget fantastisk. Jeg behøver ikke en toer. Jeg synes, den er fint. Jeg synes, det bedste ved den, det var Werner Herzog. Ja. Men den er jo så også baseret på en bogserie, så der har de jo også en stak bøger, de kan låne fra, hvis det er. Werner Herzog, der beder folk om at skære hånden. Ham, der sidder og snakker om, hvor god man er til at bide sine fingre af. Det kører bare. Ja. Vi har den her film, hvor du kan få lov til at være badass, og være helt vildt sej, og være helten i. Har du lyst til at være med i den? Du får rigtig mange penge for det. Men det er han jo i alle hans film. Han er sådan en egomaniac. Han gør sådan her. Woo! Han er sådan en egomaniac. Han elsker film. Men det er så til gengæld stort set altid ved at se hans film. Altså. Det er det. Ja, det er ikke alle skuespillere, man kan sige det om. Nej, altså. Det er rigtigt. Men jeg synes heller, jeg vil hellere se en Mission Impossible, altså det er jo så også på vej, men den vil jeg godt nok hellere se frem. Altså jeg synes, Mission Impossible-serien er meget mere interessant, end Jack Reacher-serien er. Jeg synes, den er også er faldet lidt af på den, at den også bare bliver... Altså det fede ved Jack Reacher er, at den også er lidt mere nede på jorden, at Mission Impossible, det bliver bare lidt for fantastisk. Altså han er jo rent superhelt deri. Jeg synes, han sniper alt for lidt i den. I Jack Reacher eller Mission Impossible? Ja, det er jo ikke ham, der sniper til sidst. Det er ham, der er den gamle mand, der sniper til sidst. Robert Duvall. Ja. Men Werner Herzog som skurk, det er jo ikke for ham igen, fordi han var simpelthen genial. Ja, det kan være, han har en søn, som også har bidt nogle fingre af. Ja. Eller sådan et eller andet. Var det ikke det, der han straffede med, at de skulle bide fingrene af sig selv? Jamen, det får at vise, at de vil. Ja, de virkelig vil det her projekt. Ja. Så det er ligesom, når mine elever ikke afleverer til tiden, så siger for at vise, at du virkelig vil det her, så... Det er du altså lige nødt til at bide en finger af. Ja. Nå. Det kunne jeg godt høre. Det var ikke så mange, der så frem til den. Du ser frem til den? Jeg ser frem til den. Jeg synes, den første var fin. Jeg er også frem til den. Jeg har den på min liste. Ja, jeg kunne godt lide den første. Jeg synes, den er ret underholdende. Og jeg vil hellere se en to af den her, end jeg vil se den næste med sin Impossible. Fordi den... Ej, der er jeg fuldstændig uenig. Altså, Mission Impossible 5 var jo den bedste Mission Impossible. Det synes jeg ikke. Jeg synes, 4'eren var klart bedre. Ja, der er jeg ikke helt enig i morgen. Nej, det er også okay. Det behøves vi ikke at være. Bare jeg har ret, så det er okay. Så kører vi videre til november. Og der er jo flere superheltefilm. Nu begynder vi. Der er jo... Kan I godt selv høre det? Der er der ikke flere jeg har ikke flere film fra min liste nu. Har du ikke det? Jamen, tak for i aften, Niels. Hvem mindre du har fundet en data på den sidste? Du har resten. Du har resten. Jamen, jeg har... Altså, de er med din film på et tidspunkt. Okay. Men i november, der har vi jo Doctor Strange, hvor vi har Cumberbatch i hovedrollen. Og det, den ser jeg også lidt frem til. Cumberbatch. Må jeg nok indrømme? Jeg ved ikke. Jeg kan godt lide alt det her udenom Avengers, som vi snakkede om. Og, ham, instruktøren, de har fundet, er jo en horror-mand. Så jeg håber på, at de gør den lidt mere dyster. Og, hvad de har på den? Hvad siger du? Hvem er det? Scott Derrickson, som har lavet Sinister, blandt andet. Ja, og også genindspilning af The Day, The Earth, så Stood Still. Det er ikke nogen særlig god film. Men det, du har, der er jo faktisk dit kryptonit, det er med den her i Doctor Strange, Morten. Er der nogle børn, der dør? Nej, der er Mads Mikkelsen med, og det er lige så slet. Ja, det er rigtigt. Der døde den. Jeg glæder mig ikke til Doctor Strange længere. Den lyder til at være pisse dårlig. Det der er interessant ved Doctor Strange, for jeg ved ikke, det er jo det med, at det bliver sådan mere det der mere syret, ikke? Det bliver det der astrale plane, og... Der kommer magi med for første gang. Ja, der kommer magi med, og der kommer sådan andre dimensioner, og andre sådan tider og sådan noget med. Og de har da også magi med i, Suicide Squad. Der er der også hende der... Det er rigtigt. Det er ja, hende der har katana. Ja. Nej, hende heksen. Hende heksen. Ikke ja, det. Hende er der også, ja. Men der er også hende, der fanger sjæle med hendes katana svær. Ja, det er man ser i trailer. Men der er hende, at der er nogen, der spekulerer i det. Hende, der er ved her, det skurken. Ja, Enchantress. Ja, det er jo også magi, det er rigtigt. Men det bliver jo spændende at se, hvordan de kunne udvide det her univers. Jeg glæder mig til at se. Altså, jeg synes jo, vi så allerede lidt af det i det der... Hvad hedder det der nano-universet, vi ser i Ant-Man? Eller hvad hedder det, Morten? Nano? Det hedder et eller andet, det der univers, det der, han forsvinder ned i. Du skal ikke... Og det er noget, de går tilbage til i tegneserien også, ved jeg. Også i Doctor Strange, det her med at være, og det her med drømme og forskellige dimensioner og sådan noget. Så jeg håber, de bare kører den langt ud og bare bliver mega syret. Altså, det er det, der skal til. Mm. Ellers så bliver den kedelig. De skal bare lave navn til Blueberry, den med Vincent Cassel. Den var syret. Ja, sådan lige halvvejs, så begyndte den at komme fuldstændig over. Smed hun ikke også tøjet deri, hvad hun hedder? Det var Julia Lewis. Ja. Og også det var en dejlig svømmescene. Ja. Hvorfor kom vi til at snakke om sådan noget? Ja. Det er mit håb, at den bliver mega syret. Jamen det håber jeg også. Jeg håber... Og Julia Lewis bliver tøjet ind også. Ja, Julia Lewis skal klart smide tøjet heri. Og Rachel McAdams skal også, så er jeg klar. Yes. Godt, det var Doctor Strange, så kører vi hastigt videre til noget mere af J.K. Rowling. Det ved jeg ikke, om I ser frem til Fantastic Beasts and Where to Find Them. Det er gået rimelig godt for Harry Potter-filmene, så må ikke den her skal gå også, og det er jo David Yates, som instruerer den. Ja, og hun har skrevet manuskriptet, så vidt jeg ved. Hun har skrevet... Altså, det... Ja, men det er lavet om bog også. Hun har lavet bogen. Ja. Det er sådan en mini-mini-mini-mini-bog, hvor det bare sådan nærmest en dagbogsform, hvor han snakker om forskellige beats i den her verden. Ja. Og hvordan de lever, og det er nærmest sådan en... Det er jo nærmest sådan en, hvad skal man sige, sådan en biologisk optegnelse over, hvordan de her forskellige dyr lever, hvad de spiser. Og det er jo med din kryptonit, Christoffer. Hvad er det? Hovedrollen bliver spillet af Eddie Redmayne. Ja, men jeg skal ikke ind og se den film her, fordi Redmayne er den. Nå! Og den Feral Ron Perlman er med os. Er Ron Perlman med den, ja. Ron Perlman, han spiller en ung... Hende den ret søde fra Inherent Vice, hun er også med. Men jeg ved ikke ret meget om den her film endnu. Det er jo sådan en julefilm, som bliver hypet hele året, så selvfølgelig skal du... Jamen jeg tænker også lidt, hvad er der på spil i den? Hvad er det? Fordi nu har vi jo haft den største trussel nogensinde mod det univers her. Det er jo... Nå, men den her foregår jo 60 eller 90 år før. Ja, den foregår i 70'erne, ikke? Ja, det foregår noget før. Det foregår 70 år før ja. Harry Potter, han læser bogen. Ja, 20'erne, ikke? Er ikke det, man siger? Ja, hvornår starter Harry Potter? Skal det fortsætte foregå i 90'erne eller noget? Jamen, jeg synes, jeg har hørt den foregår. Det kan jeg også se på billederne. Den foregår i 20'erne. Ja. Men det gik da okay med de sidste, hvad det er, de sidste fire film af Harry Potter, David Yates, altså. Ja. Så. Jo. Det kan være, han kan genfinde magien igen. Jo, Harry Potter er fin, og det er jo en fin film, og sådan noget, men jeg ved egentlig, jeg har egentlig ikke haft sådan voldsomt meget lyst til at gense den. Nej. Det er sådan, jeg er sgu lidt færdig med den. Altså, jeg vil gerne læse bøgerne igen. Det er heller ikke vores generation. Jo, men jeg kan godt lide universet. Jeg vil, som sagt, jeg er ved at prøve at få læst bøgerne igen, men... Om dem der 10 øjne også, de er jo fuldstændig crazy. Jamen, det kan være. Det kan være. Det kan være, de kan fange det igen. Og man kan bare se, da vi var i Odense for et halvt års tid siden, var der jo hele den her Harry Potter. Ja, det var stadig kæmpestor blandt nogen, ikke? Og jeg, igen, her er vi inde i det der familiefilm, og jeg håber stadigvæk, det bliver ikke det samme som Harry Potter, men det er da fedt, at man får noget nyt og anderledes, på en eller anden måde. Hvor nyt og anderledes er det egentlig? Jo, men hvis det ikke, altså vi kender jo ikke til Harry Potter, vi kender ikke til... Nej, men det er så i samme univers, ikke? Så det er jo nok nogle af de samme regler, Ministry of Magic måske. Og alle de der ting. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Det kan gå helt galt, eller også kan blive ganske ud med. Ja. Cool. Så kører vi videre til den sidste måned, vi har december. Det er jo godt. Der har vi også, der har faktisk ikke nogen tegneseriefilmatiseringer. Det er lidt en sløv måned, må man sige. Men til gengæld, så har vi... Måned, der ikke er en tegneseriefilmatisering. Vi har en spilfilmatisering. Vi har Assassin's Creed. Ja. Det er jo med dit man-crush, Christoffer. Ja, altså, og det er jo samme instruktør, som har lavet Macbeth, som vi jo inde at se. Nå, okay. Og han er ret interessant, sådan rent visuelt. Der er Macbeth-filmaliseringen ret interessant. Jeg ved bare ikke rigtigt, altså. Jeg har spillet lidt Assassin's Creed, og synes egentlig, det er et okay univers. Jeg synes, det der er mest irriterende med Assassin's Creed-universet, det er den der nutidshistorie, eller den der fremtidshistorie. Yeah. Så det, og det har vi snakket om før. Jeg synes, det er så træls, altså den der historie, det er der mange, der synes, den der historie, den hopper tilbage til. Så jeg håber ikke, der er alt for meget af det. Og så er jeg lidt skuffet over, at den ikke foregår i, for eksempel i Firenze, eller i det gamle Japan, eller sådan noget. Jeg synes, det er lidt kedeligt, bare lige foregår. Den foregår i middelalderen, ser det ud til. Så jeg tror, den visuelt kommer bare til at ligne lidt. Den foregår i New Jersey, i 50'erne. Det er ikke de billeder, jeg har set. Der foregår den i middelalderen. Ja. Ja, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg havde håbet på, at den foregik i renaissancen. Altså, der er nogle tidsalder, som jeg synes kunne være rigtig interessant at se den i, eller under 2. verdenskrig. Eller... Men ved vi nogle noget? Andre tidsalder end det der middelalder-tidsalder. Ved vi, hvor meget ved vi om, hvornår den foregår? Fordi så, nu har jeg ikke spillet, jeg tror, at jeg spillede et eller to af spillene, og så vidt jeg husker, så hopper den lidt forskellig. Altså, den hopper i tid. Og, det er jo ny tid hver gang. Og det er jo lidt sjovt, hvis at man ser ham hoppe lidt frem og tilbage fra forskellige tidsalder, for at løse nogle forskellige ting og måske se... Ja, det er rigtigt. Det kunne, hvis den ikke holder sig til én tidsalder, det kunne være ret fedt, fordi så bliver det sådan lidt Back to the Future-agtigt. Men hvis den bare holder sig i middelalderen, så synes jeg, så bliver det sgu lidt kedeligt. Ja. Jamen, han skal hoppe med i nogle høstakker eller noget. Det bliver godt. Altså, jeg synes jo, det mest interessante ved Assassin's Creed... spillene og universet, det er jo det her med, at den skildrer de her forskellige tidsalder rigtig interessant. Altså, er det Toren, tror jeg, der foregår i Firenze, ikke? Under renaissancen. Ikke? Den er helt, det er en fantastisk skildring af den tid. Og så er der også en, der foregår under den franske revolution, og en, der får... Jeg har desværre ikke lavet en endnu, der foregår i Japan. Det vil jeg jo gerne se. Det kan nok komme. Ja, det kan nok komme. Good. Næste jeg film. Jeg har faktisk en, du har glemt tilbage i oktober. Morten. Det tror jeg ikke. Nå, lad mig lige prøve ind. Jeg kigger lige i oktober. Nix. Jeg har alle med fra oktober. Okay. Inferno. Ja, nej. Jeg havde de andre film. De var så dårlige. Den seneste Death Round. Så du har sprunget over den med vilje, Morten. Ja. Så dårlig, der er også en dansker med i den. Der har de fået Cisse Babette Knudsen med. Nå, vi skal ikke se Ture Lindhardt igen. Nej. Det er rigtig nok, Morten. Bøgerne er jo faktisk ganske underholdende. Og meget sådan page-turner. Ja. Men det er utroligt, at man kan lave så spændende bøger om til så kedelige film. Det er helt ja. Det kan være, at det her det går godt. Altså, begge film er virkelig kedelige. Altså, især Engler og Dæmoner, synes, som var en ret spændende bog. Men, ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, det var rigtig spændende, da man kom indenfor i Vatikanet. Sådan, og det ville jeg jo gerne have haft noget mere om, det der, hvordan den der hemmelige verden. Og det tror jeg også, der er mere om i bogen. Ikke? Men det er ligesom om... Den mangler bare et eller andet. Den mangler spænding og fremdrift. Finden. Ja. Virkelig, den var kedelig. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har læst den før nu. Jo, det er den, der foregår i France. Det har jeg så. Ja. Det er den, jeg ikke fik lidt færdigt, fordi du lånte den ud til din mor. Det er rigtigt. Det er altid sjovt, når man har været i Firenze. Det er altid sjovt, når man har været de steder, hvor den foregår. Ja, ja. Men jeg synes, ja, det er også ikke, jeg Tom Hanks var heller ikke fantastisk. Det er bare det, jeg gør, det er interessant, fordi jeg elsker Firenze. Ja. Hvad sagde du? Jeg synes heller ikke, Tom Hanks var fantastisk. Jeg synes, han spillede lidt... Han var lidt... Han har fået almindeligt hår i den her, Inferno. Ja. Han har ikke det der wannabe hipster-hår. Nej. Ja, det... Men han er Mickey Mouse-uret på. Ja. Men han er bare, jeg har aldrig synes han var den rigtige casting til Robert. Nej, han er ikke hårdt slående nok. Han er sådan lidt for, jeg ved ikke, han er bare. Jamen, det er han jo heller ikke i bogen. Ja, han er heller ikke i bogen. Jeg synes ikke han er akademisk nok. Nej. Jamen, det ved jeg ikke. Det er bare, det er også den måde han skriver sine kvinder på. Ja. Er også mega irriterende, og selvfølgelig også problemet når man så får filmen, ikke, fordi så bliver det jo også bare sådan en alle andre figurer end Robert Landon er jo fuldstændig papirstønde og bare sådan en plot device, ikke? Men det er jo interessant, det interessante i det, det er jo det der historiske, det er jo det der er spændende, ikke? Og så det der med, at der er et godt thriller-element i det. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske plottet i Inferno. Det er noget med, at man kan måle... Veje i sjælen, er det ikke det? Det er faktisk et okay plot. Okay. Ja. Ja. Altså, hvis du får nogle flotte billeder fra Firenze og noget action, eller, så skal jeg jo nok ind og se den. En masse popcorn, så kører det. Godt, så hopper vi tilbage til december. Der har vi Passengers, en science fiction film. Det er jo dig, Christoffer. Ja, hey. Altså det er jo en film, der har sådan virkelig rodet rundt i mange år, og skulle efter sigende have et fantastisk manuskript. Den handler vist noget om nogen, der er på vej med at kolonisere nogle nye planeter, og så vågner hun op før tid. Han gør, så vidt jeg husker. Han gør, okay, han vågner op før tid, inden de når derud, og så vælger han så at væk en anden passager, fordi han synes, det er så kedeligt, og det er så Scarlett Johansson. Og så ved jeg faktisk ikke mere om den, men folk er sådan lidt op at køre over den, fordi manuskriptet skulle netop være så fantastisk. Jeg er lidt i tvivl om, den udkommer i år, fordi at, jeg er i tvivl om, de når det i år, fordi jeg har ikke set ret meget om den. Jeg ved ikke, om de er gået i gang den med har op. Den har en premiere dato sidst i 21. december. Men er de gået i gang med at optage den overhovedet? Jeg ved det ikke, men det er Jennifer Lawrence, han vækker. Ja. Ikke Scarlett Johansson. Ja. Og ham, det er Chris Pratt. Ja. Det lyder som en god. Ja, og så er det ham, der har lavet din Imitation Game, som jeg egentlig rigtig godt kunne lide også. Ja, og Headhunters. Nå, ja. Som ja. Også var ganske god med. Ja. Ja. Ham der er Morten Tyldum. Ja. Så bare det i sig selv, og så er det sci-fi, ikke? Så det skal nok, jeg tror godt, det har potentiale til at blive godt. Yes, men det slår jo ikke den næste sci-fi-film, som også har premiere i december. Rogue One, A Star Wars Story. Den glæder Maria sig til. Jamen, nu skal I stoppe, altså helt ærligt. Hold nu op. Hvad sker der for jer, mand? Hvad? Nej, bortset fra dens underlige... hvad det hedder, hvorfor skal den hedde Star Wars Story, det fatter jeg ikke. Men så ved folk, at det er i Star Wars universet. Men skulle da ikke give den det i titlen? Jeg kan ikke forstå, at det ikke får lige så mange mennesker til ikke at gå ind og se den. Det gør det ikke, fordi de vil gerne have Star Wars. Det er et brand. Men Gareth Edwards er en spændende instruktør, og jeg kunne godt lide, rigtig godt lide hans Monsters, og ikke så godt lide hans Godzilla, men han kan nogle spændende ting, og historien her lyder rigtig spændende. Jagten på de her planer på dødstjernen. Ja, og det er vi enige om, det er den første dødstjerne? Ja, det vil jeg da næsten tro, for den foregår vel før A New Hope, gør den ikke? Jo, det tror jeg, sådan har jeg også forstået det. At det er det, de må vel være dem, som Leia, hun løber rundt med? Ja, dem der er i R2-D2, ja. Ikke? Altså... Og der går rygter om, at både at der er Freda også kommer med, og der går rygter om, at der kommer nogle, altså det håber jeg jo, det sker det her. Der går rygter om, at der kommer nogle bounty hunters med. At Boba Fett og nogle af de der fede bounty hunters, vi ser i Empire Strikes Back, de kommer med. Ham der Bosch og Bosk og alle de der, og den der robot og alle de der fede bounty hunters, de kommer med. Og det skulle være mere sådan en lidt mere en krigsfilm, sådan lidt mere Men on a Mission-agtig, sådan lidt mere Dirty Dozen-agtig i Star Wars-universet. Det synes jeg jo lyder rigtig spændende. Jeg håber, Mads Mikkelsen er den første, der dør. Så det er potentiale, synes jeg. Jeg synes, det er spændende det der med at bruge Star Wars-universet til andre genrer. Der er også nogen, der siger, at den der Han Solo, eller jeg har hørt den der Han Solo-spin-off-film, der kommer, at det bliver mere en western. Det skulle være mere sådan en western-film. Mm. Det synes jeg også skulle være rigtig interessant. Og der er mange, der er mange sjove skuespillere med. De har for eksempel fået Donnie Yen med, og Alan Tudyk, og Felicity Jones. Der er mange spændende skuespillere med. Og vi ved ikke ret meget om filmen nu, faktisk. Har vi fået en teaser? Nej. Der har været vist i nogle castbilleder, men jeg tror, det er det. Jeg tror også, altså efter den fantastiske Star Wars-film, vi fik her til jul, så er jeg i hvert fald fuldstændig klar på mere Star Wars, det er helt sikkert. Og nu er den 8'eren jo også blevet rykket frem, så det passer fint. Tilbage. Nej, det vil nærmere blive rykket tilbage, hvis den bliver blevet skubbet til jul, ikke? I stedet for sommer. Ja, rykket frem, ja. I datoen. Den er rykket frem på året. Den startede med maj, og nu er den så i december, ikke? Okay. Det gør det jo ikke. Ja, rykke frem eller rykke tilbage, jeg ved ikke, hvad du vil sige. Det kommer an på. Den er senere på året. Senere på året, ja. Frem i kalenderen. Ja. Det kommer an på, om du er i et andet år kigger tilbage. Ja, det er nemlig det. Ja, godt nok. I ved, hvad jeg mener. Ikke helt. Hold nu kæft. Nå, cool, så er vi ved at komme igennem. Det har også kun taget os et par timer at komme igennem. Og der er endda, vi har endda ikke nået alle film. Christoffer, du har kigget videre på, hvad der er kommet sådan inden for de næste 10 år, var sådan din horisont. Jamen High Rise har vi da ikke snakket om, for eksempel. Jamen jeg kunne ikke finde en dato for den. Og så har du bare sådan, så har du bare tænkt, så lader vi bare være at snakke om det nok bedst. Ja. Ej, den altså, den. Nu så jeg lige inde på IMDb, at der er 58.000 film i produktion lige nu. Så altså, nej, vi kan ikke nå alle film, og det er vel også okay. Altså, High Rise glæder mig i hvert fald. Det er en af de film, jeg glæder mig allermest det næste år, tror jeg. Bare fordi, at den ser så visuelt interessant ud, og så er det J.G. Ballard, det er hans bog. Og det handler om det her store, det her. Altså, det er sådan en analogi på samfundet, der går fra hinanden fuldstændig. Det er det her store metrokompleks, eller hvad man kan sige, det er sådan en kæmpe stor bygning, hvor de har indkøbscentre, hvor de har alt i, og så bliver det sådan en minisamfund, og så går det selvfølgelig galt. Ligesom Dread. Ja, lidt ligesom Dread. Så er det også. Og så er det instrueret af Ben Wheatley, ja, som er ret interessant, en ret interessant film her. Cool. Havde du flere? Skal vi se, så var det en af der havde Silence på listen også. Scorsese's nye. Den kommer måske, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, jeg ved, jeg er også i tvivl om, vi når at få den i år, men den ser også rigtig spændende ud, og det er en film, han har arbejdet på i rigtig lang tid, og gerne vil filmatisere. Den handler om de kristne i det gamle Japan, i feudaltiden i Japan, og hvordan den der missionær mission ligesom gik i Japan, og hvordan man så på kristne, og så på Vesten, og sådan noget, så jeg tror. Altså, det kan kun gå godt. Og så er det Scorsese, ikke? Ja. Så det Scorsese med samurajer, det lyder sgu meget godt. Ja. Gør det sgu. Cool. Har vi glemt noget? Det har vi ikke. Så kommer det vigtigste. Har du mistet Niels, eller? Ja, Niels har vi glemt. Så kommer det vigtigste spørgsmål her. Hvis I måtte se én film i 2016, hvad skulle det være for en i biografen? Eller kun én af de her film i 2016. Oi. Snowden. Hvad? Skal du ikke ind og se Civil War? Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Born. Born eller High Rise, men jeg ser Born. Hvad med Niels? Ja, det vil nok tage London Has Fallen. Ja, selvfølgelig. Nej, Hail Caesar. Hail Caesar, okay. Den kommer snart. Ja. Jeg vil nok ende på Civil War, men det ved jeg ikke. Det, jeg er bare en sucker for de der tegneseriefilmatiseringer. Det siger du ikke. Ja. Så er det godt, der kommer så mange af dem. Ja. Ja. Der kommer sæt også mange. Du på grund af sådan nogen som dig, ja. Jeg tror også, jeg bliver mættet. Jeg bliver mættet i år. Ej, det glæder vi os til. Næste år. De kommende film fra 2017. Jeg kan ikke se flere superheltefilm. Ja. Der kommer også rigtig mange i 17, gør der ikke det? Jo, der kommer mange det for evigt nu. Det der univers, det bliver bare større og større, ja. Og større. Ej. Godt. Det skal vi ikke sige, det var det. Så begynder de at lave genindspilning af Iron Man om 10 år. Ja. Ja, så kommer rebootsene. Ja, ja. Ja. Der kommer der en ny, så Iron Mans søn tager over, og så kører det igen. Ja. Iron Man, han er så på plejehjem. Det bliver godt. Han laver wacky jokes på alle. Wacky hijinks sammen med War Machine. Ja, ja. De laver sådan shenanigans inde på plejehjemmet. Der er det en reboot af Boba Hotep med Iron Man og War Machine. Ja, ja. Cool. Good, good. Jeg tror ikke, vi gider at snakke mere om film, der kommer i 2016 nu. Så nu går vi i gang med 2017. Nu tager vi 2000. Morten, vi mangler sgu da også snakke om Kung Fu Panda 3. Nej, det gør vi ikke. Finding Dory har vi ikke. Vi har snakket om over 2 timer nu. Der kommer ikke flere film nu. Jeg har tjekket. Morten er midt. Næste gang har Maria fået lov til at vælge film. Måske. Ja. Alt efter, hvad det er for en. Ja, men det er lige det, ikke også? Altså, så klipper vi det ud. Jamen, jeg har også tænkt over lidt selv. Altså, jeg skylder måske også sådan lidt at vælge en film, som ligger inden for rammen. Der hedder De Gnævende Filmnørder. Ja. Så det, jeg tænker... Det kommer an på, om du vælger en Malmros-film nu, for at vi så bliver sure. Nå ja, okay, sådan kunne den også tænkes. Det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg går pleaser-vejen. Det er også lidt, ja, vikar. Så jeg tager Politiskolen. 1. Jeg ventede bare på, at du sagde et eller andet 6 eller 7. Eller Politiskolen 7, yeah. Eller Politiskolen i Moskva. Nej, jeg tror, jeg lader den stå der. Mahoney! Jeg tror, jeg lader den stå der. Jeg tror, vi er nødt til at... Så sådan Politiskolen generelt, alle 7 film og tv-serien og tegnfilmserien. Du kan bare tage det hele. Ja. Ej, det bliver sgu da fedt. Det bliver godt. Vi kommer til at snakke meget om dick jokes og blowjob jokes. Ja. Og... Ej, men der er så mange scener i den, som stadig sidder fastprintet. Kæft, det er længe siden, jeg har set den film. Er det først i toeren, at Seth kommer med? Ja, ja. Det er det. Han er... Ja, bandet med det. Forbryder, ja. Bandeleder, og så bliver han politibetjent i 3'eren. Ja, det er rigtigt. Hvilken en af dem? Der er en, der ender i røven på en hest. Nej. Ja, det er rigtigt. Det er ham der, sergeanten. Ja, jeg kan ikke huske, om det. Jeg tror, det er måske gætteren. Det er det vist ikke. Det bliver godt. Yes, fedt. Det var godt valg. Det bliver Mahoney. Det er så meget godt, vi har vores egen her, som kan sidde og lave lyde. Det er ham, der også med i Spaceballs. Hightower, ja, det er rigtigt, ja. Og så hende der snakker højt, hende der den lille. Ja. Hvad er det, hun hedder? Det er ikke Hightower, men alle lille. Nej. Ja, ja. Hende der ligner Gitte Stallone, men ikke er det. Ja. Ja. Hende der med, hvad er den? The Devil's Rejects. Er det hende? Er hun? Ja. Er hun ikke også med i Cannonball Run? Den kan vi også have set. Det er sådan lidt samme. Ja. Hvad minder med en af dem, men det er Adrian Barbeau, der med det. Åh, det er rigtigt, ja. Det er bare de der store bryster. Ja. Fedt, jamen, jeg tror, det var det. Så har vi lidt, ja. vi har en små 40 film, vi skal ind og se biografen her i løbet af de næste par måneder. Ja, der bliver travlt i biffen. Ja. Frederikshavn Palads, de får kronet i dag. Ja. Der er 40 film, vi skal ind og se næste år. Vi ses i 2017. Ja. Der vil se alle filmene. Ja. Nå, skal vi ikke sige, at det var det? Jo, det var det. Morten, du ved, altså næste år, der bliver vi nødt til at lave et show, hvor vi går igennem alle filmene igen, og så snakker om, hvad vi så synes om. Ja. Vi går igennem listen her. Vi er så op til forventningerne. Vi er nødt til at se alle sammen. Vi kan simpelthen ikke... Nej. Nå, tak for i aften. Tak for i aften. Hej. Hey.